निरुक्त स्वाध्याय ये जो प्रसंग था कि तिस्रैव देवता इति नैरुक्ता अग्नि पृथ्वी स्थाना वायुर्वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थाना सूर्यो द्यु स्थाना एक देवतावाद बहुदेवतावाद और तीन पक्ष यहां पर चल रहे हैं एक देवतावाद बहुदेवतावाद और त्रिदेवतावाद तीसरा इति नैरुक्ता एक देवता ये एक पक्ष है तीन देवता हैं ये एक पक्ष है और बहुत देवता हैं ये एक पक्ष है दृष्टि भेद से तीनों ही ठीक है वैसे जैसे कहते हैं वेद एक है वेद तीन है वेद चार है वेद अनंत है दृष्टि वेद से यहां पर ये एक देवता है महाभाग्याद एकेव आत्मा बहुधा स्तुयते ये पीछे जो एक देवता की चर्चा थी पहले पाद के अंत में जो जितना भी बताया था एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानी भवन्ति ये जो कथन था और इससे पहले भी महाभाग्या देवताया एकात्मा बहुधा स्तुयते देवता के महाभाग्यशाली होने से एक आत्मा की बहुत प्रकार से स्तुति होती है एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति माने उसके महाभाग्यशाली होने से एक ही देवता की अन्य देव जो हैं उसके प्रत्यंग होते हैं उसी के एक प्रकार से उसी के अवयव होते हैं और सत्वानाम प्रकृति भूम भी ऋषय स्तुवन्ति इत्याहु सत्वों के पदार्थों की जो प्रकृति की महिमा को लेकर पदार्थों की स्तुति करते हैं ऋषि यहां अध्याय कर रहे हैं ना दोबारा एक बार पदार्थ का सत्वानाम प्रकृति भूमि भी उनकी प्रकृति की महिमा के कारण से जो पदार्थ हैं अलग अलग प्रकृति की महिमा को लेकर के उन पदार्थों की स्तुति करते हैं एक प्रकार से पदार्थों की स्तुति करते हुए उसकी प्रकृति की ही स्तुति कर रहे हैं ऐसे तो दिखाई दे रहे हैं अस्वादी की स्तुति करते हुए पर वो प्रकृति की महिमा के कारण प्रकृति की ही स्तुति कर रहे हैं प्रकृति से जो महाभाग्यशाली एक जो है एक जो प्रकृति है उसी को प्रकृति शब्द से ग्रहण कर रहे हैं ईश्वर रूप प्रकृति सत्ता लक्षण एक जो हिरण्यगर्भ रूप जो प्रकृति है उसकी महिमा से ये यहां पर सगुण ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं प्रकृति भूम भी जिसको मैं हिरण्यगर्भ कह रहा हूं प्रकृति भूम भी सत्वानी ऋषया स्तुवन्ति प्रकृति सार्वनाम्नाच्च और वही महान आत्मा विश्व रूप में प्रसृत हो रहा है। प्रकृति के सब नामों में पहुंचने से भी एक आत्मा बहुधा स्तुयते, उसके हेतु में ये सब बातें कही जा रही है। ये पहले पाद के अंत तक एक देवतात्व को स्थापन किया है, जो हमारे उपनिषदों में सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म एव सर्वम, ओंकार एव इदम सर्वम, ऐसे ऐसे जो संकेत सूत्र मिल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भरे पड़े हैं, तो उसकी स्थापना की है इसमें। पहले वाला जो पाद है, प्रथम पाद के अंत तक ये सारे हेतु वैसे दिए हैं। बात तो चली थी अदेवता देवतावत स्तुयन्ते, ये अश्व आदि की भी महिमा क्यों गा रहे हैं, ये कोई देवता हैं। और उत्तर देते समय यही कहा, और अष्टौ द्वंद्वानी, ये अलग अलग जो है इनकी स्तुति कर रहे हैं, तो उसका खंडन करते हुए कहा, स न मन्नेत आगंतु निवर्थान देवता नाम, देवताओं के सब संबंध, देवताओं के साथ संबद्ध जो ये अर्थ हैं, आगंतुन सांसारिक पदार्थ आगंतुक हैं, मानी ये तो उससे अलग हैं, उनके उन जो देवता सांसारिक जो पदार्थ हैं वो अलग हैं। आगंतुन का अर्थ है वो आगंतु हैं, अपायशील हैं, अनित्य हैं, देवताओं और उनके उपकरणों को भी इससे अनित्यत्व सिद्ध होता है। उनके साथ जुड़े हुए जो उपकरण हैं, जैसे कि मनुष्यों के उपकरण अनित्य होते हैं, देवताओं के भी साथ संबद्ध अर्थ अनित्य ठहरते हैं। तो इन्होंने उत्तर दिया, महाभाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते, महाभाग्यशाली महाश्वरीशाली होने से एक ही आत्मा की बहुधा स्तुति है। एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानी भवन्ति अपि वा सत्वानां प्रकृति भूम भी, उनकी प्रकृति की महिमा से, ये जो बहुवचन है ना, ये महिम भी ऐसा अर्थ है, प्रकृति की महिमा को भी बढ़ा चढ़ाकर देखने के कारण बहुवचन डाल दिया। प्रकृति महिमना ऐसा भी कह सकते थे, प्रकृति महिम भी, प्रकृति भूम भी, प्रकृति की महिमा के कारण से ऋषि लोग सत्वों की पदार्थों की स्तुति करते हैं। प्रकृति सार्वनाम्नाच, और प्रकृति का सभी जगह प्रसार होने से भी एक ही महान आत्मा की विश्व रूपता देख रहे हैं। इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतये, ये सब ये देवता धर्म जो है, इतरेतर जन्माना इतरेतर प्रकृतया, एक दूसरे के सहस्तित्व को भी बता रहे हैं यहां पर, और भी आगे सहस्तित्व की बात आएगी। इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतया, कर्म जन्माना, और ये जो विस्तार है इतरेतर जन्माना इतरेतर प्रकृतया, माने इतरेतर जन्माना ऐसे कि जैसे हम अग्नि ऐसा एष प्रातः प्रसुवती, अग्नि सूर्य के रूप में उदय होता है और फिर वो सायंकाल तो है, सूर्य अग्नि को जन्म दे देता है, सायंकाल चलकर वही सूर्य अग्नि को जन्म दे देता है, तो एक दूसरे का कार्य कारण है ये देवता। इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतया, एक दूसरे के लिए प्रकृति बन रहे हैं ये देवता। कर्म जन्माना, कर्म निमित्तम जन्म येषाम, ये भी देवताओं की एक विशेषता है। आत्म जन्माना, और आत्मा ही ये आत्म जन्माना, आत्मनो जन्म येषाम ते, आत्म जन्माना अपने से ही स्व सामर्थ्य से ही जन्म है, या आत्मा के सामर्थ्य से, हाँ आत्मा के सामर्थ्य से जन्म है जिनका, लोकानुग्रह की आकांक्षा से लोकानुग्रह की इच्छा से आत्मा से जन्म है जिनका, ऐसे हैं ये देवता। नहीं ये तो कर्म तो कल आप लोग कह रहे थे ना कि न्याय दर्शन के अनुसार जैसे कि पुरुषार्थ के निमित्त से सृष्टि है, सारी सृष्टि के जो देवता हैं तो उसमें जड़ और चेतन दोनों ही प्रकार के जो देवता हैं वो कर्म जन्माना, कर्म निमित्त से सांसारिक प्राणियों के कर्म फल की सिद्धि के लिए, उनकी लोक यात्रा को ठीक से वहन करने के लिए। अग्नि, सूर्य, चंद्र, पर्जन्य, ये सारे जो देवता हैं सृष्टि में जो काम कर रहे हैं, कर्म जन्माना, कर्म से उनकी, कर्म के निमित्त से उनकी वो हो रही है, सिद्धि हो रही है। और कर्मफल सिद्ध है लोकस आत्मजन्माना, स्वस्मात् स्वयं, ये आत्मजन्माना, आत्मा से ही इनका इनका अस्तित्व है। फिर इसी में ये बोल दिया, आत्मा एषाम रथो भवति आत्मा अश्व, सर्व ऐश्वर्य संपन्न होते इन देवताओं का, आत्मा ही रथ है, आत्मा ही अश्व, आत्मा आयुध, आत्मा ईशु, आत्मा सर्वम देवस्य। तो अश्वादी अदेवता देवतावत स्तुति की जो बात है वो ठीक नहीं, एक ही आत्मा बहुधा स्तुयते, इसको स्थापित किया यहाँ तक। ये स्पष्ट हो गया पहला पाद में, किसी को कुछ कहना? हाँ जी जी, इसमें प्रश्न तो इन्होंने उठाया था अदेवता के लिए, और अदेवता का उदाहरण अश्वादी औषधि आदि दिए थे। अब ये जो समाधान आ रहा है ये तो अन्य देवताओं का आ रहा है, तो उदाहरण मात्र था, उदाहरण मात्र समझ रहा हूं मैं तो। नहीं, वो उदाहरण नहीं था, ये उदाहरण तो थे अश्व, यथा, यथा शब्द जी, तो अभी अदेवता देवतावत स्तुयन्ते यथा, तो इन अदेवताओं को देवता की तरह से पूजा जा रहा है जी। तो आगे जो समाधान दिया जाएगा वो इन अश्व जैसे अदेवताओं के लिए दिया जाना चाहिए, न कि देवों के लिए, क्योंकि जो देव है उनको तो ये, उनके प्रति तो संशय है ही नहीं, प्रसंग ही नहीं है वो, प्रसंग बस उनको भी बता रहे हैं कि ये एक एक ये भी बता दिया कि एक ही देवता है, ये सारे उसके एक देवता के ही प्रत्यंग हैं। तो ये एक बीच में एक बात आई ना, एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति जी, तो ये प्रसंग वशात बताया। तो ये जो आगे का है ये तो अन्य बात हुई, फिर यहां जहां से शुरू हुआ मां भाग्या देवताया एका आत्मा बहुधा स्तुयते एकस्य आत्मनो अन्य देवा, ये जो जिसको आप प्रसंग वशात कह रहे हैं ये यहां से प्रसंग वशात हुआ जी। और पीछे का जो प्रश्न उठाया संशय था उसका निवारण तो यहीं तक हो गया, प्रत्यक्ष दृश्यम एतत् भवति, तो इतनी पंक्ति में प्रथम पंक्ति से पिछले प्रश्न का समाधान कैसे हुआ, आगे का तो लेना नहीं है, वो तो प्रसंग वशात है। तो महाभाग्या देवता एक आत्मा बहुधा स्तुयते, एक आत्मा की ही महिमा है, ये जितनी भी संसार के पदार्थ हैं, अश्व, औषधि, उलूखल, मुसल, हवीर, धान, दावा, पृथ्वी, ये तो प्रसंग वशात आया ना, ये तो महाभाग्यात से तो प्रसंग वशात जो आप कह रहे हैं एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानी भवन्ति, ये महाभाग्यात वाली बात ही तो है ये जी। तो महाभाग्यात को उत्तर बता रहा हूं मैं, ये महाभाग्यात जो है ये उत्तर दिया, ये जो अदेवता देवतावत स्तुयन्ते इसका उत्तर महाभाग्यात। यदि ये उत्तर है तो प्रसंग तो था अदेवता अश्वादी का जी, यहाँ देवताओं को लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, प्रसंग ही नहीं है इसका, तो ये उसका उत्तर बनेगा ही नहीं। उत्तर इस तरह बन रहा है कि जैसे इन्होंने कहा अश्वादी तो देवता नहीं है, तो बोले कि स न मन्ने तागंतु निवर्थान देवता नाम प्रत्यक्ष दृश्यम एत भवति, इस तर्क के आधार पर, इस तर्क के आधार पर कि जैसे लोक में जो चीजें लोक में हम देखते हैं जिनको आने वाली जाने वाली, आने जाने वाली जैसे हम लोक में देखते हैं, ऐसे ही देवता के साथ जो संबद्ध अर्थ होते हैं वो आगंतु जैसे हैं, तो उनको हम देवता नहीं कह सकते। लोक में जैसे चीजें आती जाती हैं मनुष्यों के साथ, जो उनका उपकार करने वाली, सहयोग देने वाली चीजें आती जाती हैं, और उनको हम देवता के, उनके उनके अंग हम नहीं मानते हैं, मनुष्यों के अंग नहीं मानते हैं उन आने जाने वाली चीजों को, इसी तरह से देवताओं के साथ संबद्ध जो तत्व हैं उनको हम देवताओं के अंग नहीं मान सकते। ये तो प्रश्न का भाग हुआ जी, संशय को ही खोला इन्होंने, क्यों इसको संशय हुआ ये जी। तो उत्तर फिर इस रूप में दे दिया कि उस एक महिमाशाली देवता के ही तो ये सारा विस्तार है। अश्वादि को आप अदेवता कैसे कह रहे हो, उसी का तो ये विस्तार है। प्रश्नकर्ता अदेवता मान रहा है, स न मन्नेत, वो इनको आगंतुक अनित्य पदार्थों की तरह ना समझे। आगंतुक अर्थान देवता नाम, देवताओं के आगंतुक अर्थों की तरह ना देखे, जैसे कि लोक में देखता है वो व्यवहार। प्रत्यक्ष दृश्य में यद भवति, माने लोक में जैसे व्यवहार में देखता है उनकी तरह इसको ना देखे। क्यों ना देखे, हेतु ही आगे दे रहे हैं। वो देखने वाला जो इनको अदेवता के रूप में देख रहा है वो ऐसा ना देखे। क्यों ना देखे, महाभाग्यात वाला उद्धरण उसकी पुष्टि में दे रहा है। नहीं, वो ठीक है, ये इस पंक्ति का जो ये अर्थ लगाया जाता है कि अन्य देवता नहीं है, एक ही देवता है, ये हम इस पंक्ति से निष्कर्ष, महाभाग्य देवता है एक ही आत्मा, इससे ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, या तो हम ये निष्कर्ष इससे ना निकालें। और अश्वादी जो सहायक हैं उन सत्वों में, ये सारी व्याख्या उसी की मानी मान के कि परमात्मा ही इनमें विद्यमान है, इसलिए ये अनित्य नहीं है, आगंतुक नहीं है। इस इतने तक इसको समाधान को सीमित रखा जाए तो प्रसंग के अनुसार हमने मोड़ दिया, लेकिन इस व्याख्या को हम इस ढंग से लेते हैं कि देवता तो एक ही है, बाकी देवता नहीं है। तो बाकी देवताओं का जो जिनको जो वास्तव में देवता थे उनका तो प्रसंग था नहीं, जिन देवताओं के प्रति संदेह था कि ये अदेवता है, केवल वहीं पर ही घटना चाहिए, ये उसी के संदर्भ में हमें इसको लेना चाहिए। हाँ, तो उसका तो उसको तो घटा दिया उसकी महिमा बताकर, और साथ में ये भी कह दिया एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, एक ही आत्मा के उस देवता के महाभाग्यशाली होने से अन्य जो देव हैं अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति। पहले जो वाक्य कहे महाभाग्य देवताया, हाँ, एक आत्मा बोधोस्तीयते, एक तो देवता अग्नि है, उसके अश्वादी वो क्या है, बहुत सारे हिस्से हैं, उन्हीं के अवयव हैं, वो स्तुति किए जा रहे हैं। कैसे, जैसे एक आत्मा के अन्य देव क्या होते हैं, प्रत्यंग होते हैं, उस परमात्मा की जो अन्य देव हैं अंग होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे ये देवता जो अग्नि देवता है या इंद्र देवता है, इनके अश्वादी जो हैं वो अवयव हैं, तो उनको देव ही मान लेंगे। जैसे परमात्मा के नाम से मतलब अन्य देव जाने जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे इस देवता के अश्वादी नाम जाने जाएंगे, ये अदेव नहीं है, ये भी देवता है। माने यहां से जो बात चली कि अदेवता को देवतावत स्तुति करते हैं, जैसे अश्व प्रवृत्ति औषधि पर्यंत तथा अष्टौ द्वंद्वानी, ये एक बात रख दी कि आठ जो द्वंद्व हैं जिनमें उलूखल मुसल विरधान आदि द्यावा पृथ्वी आदि हैं, तो इन सब को स्तुति की गई है, ये क्यों की गई है, ये तो कोई देवता नहीं दिखाई दे रहे। प्रश्न करने वाला ऐसा समझ सकता है कि इन जड़ पदार्थों की भी कैसे स्तुति की जा रही है, देवता तो एक चेतन ही होता है, और इन जड़ पदार्थों की भी कैसे स्तुति की जा रही है, तो अश्वादी भी है उसमें। हाँ, अश्वादी भी उनके शरीर आदि जो हैं जड़ उनके हैं, उनके जो शरीर हैं वो जड़ ही है, हैं? औषधि द्रव्य अश्व प्रवृत्ति नहीं, औषधि पर्यंता नहीं, अश्वादि नहीं सत्वानी, अश्वादी जो सत्व हैं यथा अश्व प्रवृत्ति अश्व प्रवृत्ति नहीं औषधि पर्यंता नहीं, बिल्कुल हाँ ऐसे ऐसे कह रहा हूं कि जो अग्नि आदि है ना वो भी एक ही आत्मा बहुधा स्तुयते को साथ में जोड़ रहा हूं। इस पूरे अनुच्छेद में एक देवतावाद को स्थापित किया है पहले पाद के अंत तक, फिर आखिरी में वही दिया ना आत्मजन्माना आत्मा ऐसा रथो भवती आत्मा अश्व आत्मा आयुधम आत्मा ईशव आत्मा सर्वम देवस्य, ये इससे और कुछ अर्थ निकल ही नहीं रहा है। नहीं वो तो जो निकल रहा है शब्दों से वो हम देख रहे हैं, हमारे कोई आग्रह नहीं है क्या निकले क्या होना चाहिए, शब्दों से जो कुछ हमारे सामने आ रहा है उभर कर उस पर विचार कर रहे हैं हम, कोई अपनी मान्यता या कोई आग्रह बनाकर नहीं चल रहे हैं। गुरु जी हाँ एक शब्द इसमें और भी आया है कि आत्मजन्माना ठीक है और इतरेतर प्रकृतियां एक दूसरे के भी प्रकृति होते हैं, तो यहाँ पे परमात्मा को नहीं लेके ये आपस में देवता ही लेने पड़ेंगे हमें कि ये जो देवता है ये आत्मा के ही सब ये होते हैं सर्वस्य जो कह रहे हैं अंतिम में नहीं इतरेतर जन्माना इतरेतर प्रकृतया ये भी फिर मूलतः वहीं पहुंचेगा। कर्म जन्माना हाँ, देवता ये तो देवता की कुछ विशेषताएं बतलाई, ये देवता इतरेतर जन्माना इतरेतर प्रकृतया कर्म जन्माना, ये जो देवता है ना एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानी भवन्ति, जो बहुत सारे जो देवताओं की बात कही ना इन्होंने, तो वो देवता इतरेतर जन्माना भवन्ति इतरेतर प्रकृतया कर्म जन्माना आत्म जन्माना, आखिरी में जाकर के आत्म जन्माना पर ले गए, ये सब आत्म जन्माना है जो इतरेतर प्रकृतया कहे जो इतरेतर जन्माना कहे जो कर्म जन्माना कहे ये सब आत्म जन्माना है। इसमें गुरु जी दुर्गाचार्य जी एक मंत्र दिए हैं कि अदितेर दक्षो दक्षात अदितेर अदिति रीति, तो इससे ये तो पता चल रहा है ना ये देव आपस में एक दूसरे को उत्पन्न कर रहे हैं, ये तो ठीक हो गया। इतरेतर जन्माना इतरेतर प्रकृतया कर्म जन्माना और ये सब आखिरी में आत्म जन्माना, अदिति से दक्ष दक्ष से अदिति, वो तो ठीक हो गया। इतरेतर प्रकृतया अग्नि आदि देवता आपस में एक दूसरे के कारण होते हैं, एक दूसरे के कारण होते हैं, इतरेतर जन्माना एक दूसरे को जन्म देते हैं समर्थ होने से, कर्म जन्माना सारे बहुब्री हैं ये, इतरेतर का जन्म है जिनसे, इतरेतर की प्रकृति हैं, इतरेतर की प्रकृति है, इतरेतर हैं प्रकृति जिनकी, इतरेतर हैं एक दूसरे हैं प्रकृति जिनकी, इतरेतर इतरेतर का जन्म है जिनसे, इतरेतर जन्माना समास भी किया होगा ना स्कंद स्वामी ने, इतरेतर जन्माना इतरेतर प्रकृतया कर्म जन्माना आत्म जन्माना, ये जो चार शब्द हैं इनका समास भी तो दिखाया होगा। मानी उन देवताओं का लोकानुग्रह की आकांक्षा से आत्मेच्छा या जन्म एशाम, माने आत्मेच्छा से जन्म है जिनका, ऐसे हैं वो कौन? अन्य पदार्थ क्या है? आत्मेच्छा या जन्म एशाम के देवता हा, देवा हा, देवा हा। इतरेतर जन्माना देवा हा। इतरेतर प्रकृतया देवा हा। कर्म जन्माना देवा, एकस्य आत्मनो अन्य देवा। उस देवा का विस्तार आगे नहीं जा रहा जी, जो पहली पंक्ति एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानी भवन्ति, ये जो देवा पद है इसका विस्तार नहीं हो रहा क्या? इतरेतर जन्मानो देवा भवन्ति, इतरेतर प्रकृतया देवा भवन्ति, कर्म जन्मान देवा भवन्ति, आत्म जन्मान देवा। देव के रूप में माने गए लेकिन जिनको वो अदेव कह रहा है, प्रश्नकर्ता जिनको अदेव कह रहा है, उन्हीं अदेव देवों से संबंधित रखा जाए तो ये जो आगे रथ अश्व आयुध ईश्व, ये सारे जो उदाहरण दिए वो ऐसे हैं। ये जो पुल्लिंग में इनको डाला ना इतरे इतर जन्माना, सत्व शब्द तो अन्य पदार्थ में नहीं लेना चाह रही। इतरे इतर जन्माना देवा या देवता, इतरे इतर जन्माना देवा, इतरे इतर प्रकृतया देवा, कर्म जन्माना देवा, एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानी भवन्ति। एक ही आत्मा के अन्य जो देव हैं वो प्रत्यंग हैं। अन्य देव मानी अग्नि सूर्य आदि, अच्छा तो कुल मिला करके तो वही जाएगा ना कि एक ही आत्मा के विस्तार है, चाहे आप अग्नि आदि लो चाहे अश्व आदि लो, इसमें तो आपत्ति नहीं हो रही है कि ये अग्नि आदि लेने से वो छूट रहा है। वो हम अर्थापत्ति से लेंगे, वो हम अर्थापत्ति से लेंगे। यहाँ इनका प्रतिपादन तो अदेव देवों के बारे में है, अश्वादी अदेव जो हैं वो भी देवता की तरह कैसे माने जा रहे हैं? पूर्व प्रश्नकर्ता के मन में जिन देवों को अदेव कहा जा रहा है वो अदेव देव, तो अदेव रूप देख रहा है वो उन देवों को, उनके बारे में बात। फिर वो कह दिया परमात्मा की शक्ति उनमें, एक महान देवता की विस्तार को पा रहा है। इन अदेव देवों की स्तुति करते हुए हम उस एक देवता की ही स्तुति कर रहे हैं, कर रहे हैं। फिर एक पंक्ति लिख दी, एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानी भवन्ति, ये कहाँ जाएगा? एक जो आत्मा है उसके जो अन्य देव हैं जितने भी, उसके साथ जितने भी, चाहे वो अश्वादी हैं चाहे अग्नि आदि हैं, सारे अवयव ही हैं उसके। अपिच सत्वानाम प्रकृति भूम भी, पदार्थों के द्रव्यों के या अश्वादी पदार्थों के प्रकृति भूम भी, उसके प्रकृति की महिमा के कारण ऋषि लोग उनकी स्तुति करते हैं। प्रकृति सार्वनाम नाच, और प्रकृति सब जगह फैली हुई है, इसलिए उन देवताओं की स्तुति की जा रही है। तो अदेवताओं की देवतावत स्तुति ये बात नहीं आ रही, माने सारा जगत जो है मैं वही एक प्रकृति सर्वनाम, प्रकृति का सब जगह फैलाव है। इतरेतर जन्माना ये क्यों कहा फिर? इतनी बात कहने के बाद जैसे अग्नि आदि में इतरेतर जन्माना है, जो देवता होते हैं ना इतरेतर जन्माना, अग्नि आदि को तो वो देवता मान रहा है पर इसको देवता नहीं मान रहा था अश्वादी को, तो कहते हैं ये भी इतरेतर जन्माना है और अग्नि आदि भी इतरेतर जन्माना है। तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुर अग्नि अग्नेरापाद्या पृथ्वी पृथिव्यान्नम पृथिव्या औषधय औषधे औषधि भ्यो अन्न मन्ना द्रेता रेत सपुरुष इतरेतर जन्माना। देवताओं का धर्म है ना इतरेतर जन्माना, तो अश्वादि में भी वो घटेगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि उसी को सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं सारा प्रकरण, तो ठीक है उसी को सिद्ध करने के लिए भी इस तरह हो जाएगा। इतरेतर जन्माना ये देवताओं का धर्म है, अश्वादी में भी हम देखने को मिल रहा है, अग्नि आदि में भी मिल रहा है। आखिरी में जाकर के तो सारों को ही आत्मा पर एक देवता पर ले गए ना। देवताओं का ये धर्म है कि जो आत्मा से जन्म है जिनका, तो ये जो अश्वादी भी ऐसे हैं और ये अग्नि आदि भी ऐसे हैं। देवताओं का धर्म बता रहे ना कुल मिला करके। हाँ, आत्मेच्छा भी है ठीक है, पर आत्मा शब्द से आत्मा ही ले लीजिए परमेश्वर। इन्होंने स्वामी दयानंद ने ये सब पंक्तियां तो दे रखी हैं, यहाँ पूरा अनुच्छेद ये दिया है। महाभाग्या देवता है यहाँ से लेकर के एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, कर्म जन्माना आत्म जन्माना, ये इतरे इतर जन्माना कैसे छूट गया? इतरे इतर जन्माना और इतरे इतर प्रकृति है, दो शब्द छूट रहे पाठ में से। ऋग्वेद महाभाग्यात सर्वासाम व्यवहारोपयोगी देवतानां मध्ये आत्मना एव मुख्यम देवतात्वमस्ति, ऐसी भाष्य किया है आचार्य जी इन्होंने। सभी देव व्यवहारोपयोगी देवताओं के मध्य में आत्मा की ही मुख्य देवत्व है। कैसे? आत्मनो महाभाग्याद अर्थात सर्वशक्तिमत्वादि विशेषणत्वात् न तस्य अग्रे अन्यस्य कस्यापि देवतात्वं गण्यं भवितुम् अर्हति। कुत सर्वेषु वेदेषु एकस्य द्वितीयस्य असहायस्य सर्वत्र व्याप्तस्य आत्मना एव बहुधा बहु प्रकारे उपासना विहिता अस्ति। अस्माद् अन्ये ये देवा उक्ता वक्षन्ते च ते सर्वे एकस्य आत्मना परमेश्वरस्य प्रत्यंगानि एव भवन्ति। एक आत्मा परमेश्वर के ही प्रत्यंग है, अंगम अंगम प्रत्यंजन्ति निरुक्त्या तस्यैव सामर्थ्यस्य एकैकस्मिन् देशे प्रकाशिता सन्ति। प्रत्यंगम भवन्ति का अर्थ है उसके सामर्थ्य, एक एक सामर्थ्य में है वो। तेज कर्म जन्माना वे देवता यत कर्मणा जायन्ते तस्मात् कर्म जन्मानो यत आत्मना ईश्वर सामर्थ्या जायन्ते आत्म जन्माना। अथ एतेषां देवानां आत्मा परमेश्वरे रथो, आत्मा एव रथो का अर्थ कर दिया परमेश्वर ही रथ, आत्मा का अर्थ परमेश्वर कर रहे हैं। इन देवताओं का आत्मा ही रथ है, रमणाधिकरण है, वही अश्व आशुगमन हेतु है। उन देवताओं का परमेश्वर ही, अथ एतेषां देवानां आत्मा परमेश्वरे रथ, इन देवताओं का परमेश्वर ही रथ है, रमणाधिकरण है, और वही आशुगमन हेतु है, वही आयुध है विजय आवहम, विजयावहम विजय दिलाने वाला इशु है, बाण है दुख नाशक सैव अस्ति, वही बाण है दुख का नाश करने वाला बाण है। तथा च आत्मा एव देवस्य, देवस्य सर्वस्वम अस्ति, देवस्य देवस्य। पाद की समाप्ति में भी दुर्वचन होता है क्या? हमेशा तो नहीं होता, पर यहाँ करते हैं या यहाँ पर वीप्सा में वीप्सा दिखा रहे हैं ये तो स्वामी दयानंद, तो वीप्सा ही ठीक लग। आत्मा एव देवस्य, देवस्य सर्वस्वम अस्ति, हरेक देव का आत्मा ही जो है सर्वस्व है, अर्थात सर्वेषां देवानां सै उत्पादको धाता अधिष्ठाता मंगलकारी वर्तते। अर्थात सर्वेषां देवानां सै उत्पादको धाता अधिष्ठाता मंगलकारी अस्ति, वही अधिष्ठाता है मंगलकारी है। नाता परम किंचित उत्तमं वस्तु विद्यते, परमेश्वर की महिमा बहुत ही ज्यादा स्वामी दयानंद गाते हैं, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब त्रैतवाद को मानते हुए भी उसकी इतनी महिमा गाते हैं कि हम त्रैतवादी तो हो जाते हैं पर उतनी महिमा हम परमेश्वर की भूल जाते हैं जितनी ये गाते हैं, तो इसलिए फिर उतना लाभ नहीं उठा पाते जितना उन्होंने उठाया। मतलब हमारा दृष्टि अपनी सामर्थ्य और ये सब पर पहुंच जाती है ना, कि हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, समर्पण उतना हो नहीं पाता ना। फिर परमेश्वर की महिमा इतनी जो गाते हैं ना स्वामी दयानंद, तो देखो हर जगह वो वहीं पहुंच जाते हैं कि उसके सामने कुछ है ही नहीं। आत्मा एव देवस्य देवस्य सर्वस्वम् अस्ति, सर्वेषां देवानां सै उत्पादको धाता, सभी देवों का वही उत्पादक है, धाता है, अधिष्ठाता है, मंगलकारी है, नाता परम किंचित उत्तमं वस्तु विद्यते। अद्वैत का तात्पर्य है कि अपना अस्तित्व भी छोड़ दिया ना, वो तो पूरा अहंकार छोड़ दिया तब अद्वैत बनेगा। अपना अस्तित्व ही छोड़ दिया है, इससे बढ़ के अहंकार त्याग और क्या हो सकता है? क्या कह गए आप? मतलब अहंकार को बढ़ा रहे हैं? नहीं, वो तो ये कह रहे थे, मैं तो इनका खंडन कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अपना अस्तित्व ही छोड़ दिया, इससे बढ़ के अहंकार त्याग और क्या हो सकता है? अहंकार त्याग, हाँ, अहम सत्व का अस्तित्व ही समाप्त कर लिया जिसने, अहंकार को बिल्कुल समाप्त कर दिया। अहंकार की पूर्ण समाप्ति अद्वैत में ही हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। नहीं तो हम तो मान ही रहे त्रैत के अंदर जी, तो अहंकार की पूर्ण समाप्ति तो नहीं हो पाएगी। और हिंदी में ये अर्थ कर रहे हैं आचार्य जी, इसमें निरुक्त का ये प्रमाण है, व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए किंतु एक परमेश्वर की ही करनी चाहिए। इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया गया, एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण उत्पादन करने से सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। व्यवहार के देव भी में भी उसी की महिमा ला रहे हैं। व्यवहार के जो देव हैं वो भी परमेश्वर की महिमा से ही महिमावान हैं। इनका जन्म, इनका कर्म ईश्वर के सामर्थ्य से ही है। तस्माद् अश्वाजायन्ते एके चोपयादता, जो भी कुछ जहां भी देखेंगे, पुरुष सूक्त देखिए, स्कंभ सूक्त देखिए, उच्छिष्ट सूक्त देखिए, और जितना भी वेद के ये तेजस्वी सूक्तों को देखते हैं तो उसी की महिमा प्रकट हो रही है। केन पार्षणी सूक्त देखिए, उच्छिष्ट सूक्त, हाँ झूठा नहीं, अथर्वेद में उच्छिष्ट सूक्त है। उच्छिष्ट का अर्थ है सब कुछ से अलग जो शेष बचा हुआ, उच्छिष्ट अवशिष्ट है? सब चीजों से जो प्रलय होने पर वही अकेला बसता है। नेति नेति से द्वारा भी कर सकते हैं ना चल। मतलब सब ये जितना भी हमारा कर करके ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर जो शेष बच जाता है ना। वो तो बताते ही हैं। तो नेति नेति भी ये कह रहा है ना कि ये वो नहीं है, और अद्वैत में कहते नहीं यही वो है। नहीं, दो दृष्टियां हैं ये, तो उसको पकड़ने के लिए, लेकिन अलग अलग है। हाँ, मतलब इससे इसी के माध्यम से हम वहां पहुंचते हैं, और फिर उसकी महिमा इसमें डाल करके फिर कहते हैं कि ये सब वही तो है जिसको हमने कहा था कि ये वो नहीं है, फिर बाद में पलट करके वही सब कुछ वही, ये वही है। नीति वाला ये प्रसंग नहीं है जो अर्थ आप ले रहे हो। नीति की ऐसी व्याख्या कोई नहीं करता। इति का सीधा सा मतलब है कि ये ब्रह्म नहीं है। तो फिर उलट करके आचार्य जी सब कुछ को वहीं पर दिखा, शीर्षासन तो करते ही हैं जी है? शीर्षासन करना तो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए शीर्षासन लेते हैं जी, सड़कों पे यू टर्न भी होता है जी, यू टर्न आजकल बहुत चलता है, यू की तरह से टर्न ले लिया तो मतलब यू टर्न के गाड़ियां कैसे चलेंगी। तो मतलब सही अर्थ में अच्छा है क्या क्या बोल रहे हैं आप हमें तो पता नहीं चलता ना कि आप किसको महिमा मंडित कर रहे हो खंडित कर रहे हो। परमेश्वर ने जिस जिस में जितना दिव्य गुण रखा उतना उतना उन द्रव्यों में देवपन है, तो वो परमेश्वर की तरफ से वहां पर देवत्व है। इससे सिद्ध हुआ कि उन सब का उत्पादन धारण और उन सब को धारण उत्पादन के योग्य प्रकाश धारण उत्पादन की का सारा जो है उसी में है। तो एक एव आत्मा बहुधा स्तुयते, ये एक देवतावाद, और इसके आगे जो है इन्होंने दिया तीसरो देवता, ये प्रसंग आया तीन देवता हैं। एकस्य आत्मनो अन्य देवा, अन्य देवा से अश्व आदि भी और अग्नि आदि भी सभी ले लेंगे स्वामी जी ने किया है। प्रत्यंगानी प्रत्यवयवानी बनती, वो तो केवल अवय मात्र है उसी के। इन्होंने तो वो प्रश्न तो नहीं लिखा होगा यहाँ पर, इन्होंने तो यहाँ से महाभाग्य देवता या यहाँ से आगे स्वतंत्र जो उस तरह से लिया, पिछली से जोड़ा, पिछले से नहीं जोड़ा जी। और तीसरा देवता को ये सहस्तित्व, बहुत ही जबरदस्त सहस्तित्व को बता रहे हैं। सहस्तित्व शब्द सुन लिया ना हमने पहले, तो अब वो ही दिख रहा है इसमें, अभी मैं बता रहा हूं आगे देखिए। तासाम महाभाग्या देखे कश्यापि, ये तीन देवता हैं, मान लीजिए एक देवता नहीं है, ये सारे घटक अलग अलग हैं। सांख्य दृष्टि के अनुसार भी जैसे हम यदि कहें कि सारे जो है ना ये अलग अलग घटक हैं सब, तो भी यूं कह रहे हैं महाभाग्यात तासाम महाभाग्यात, उनके महामहिमाशाली होने से एक एक अस्यापि बहुनी नाम ध्यानी बहुनती, एक एक एक एक देवता के अनेक साथ उसके साथ संबद्ध बहुत सारे और वो जुड़े हुए हैं, जैसे अग्नि के साथ जात वेदा वैश्वानर आदि बहुनी नाम ध्यानी बहुनती। अपिवा कर्म पृथकत्वात यथा हो, तो एक ही व्यक्ति अलग अलग कर्मों के कारण कभी होता हो जाता, कभी अध्वर्यु, कभी ब्रह्मा, कभी उद्गाता, है तो एक पर कर्म भेद से अलग अलग प्रसंग में वो होता अध्वर्यु उद्गाता आदि हो जाता है। अपिवा या ऐसा समझ सकते हो पृथक एवशु, अलग अलग ही हैं ये सारे। तासाम महाभाग्याद एक एकस्यापि बहुनी नाम ध्यानी भवन्ति, वो जो तीन देवता बतलाए थे ना, उन तीन देवताओं के एक एक के बहुत सारे विभाग हो गए। पृथ्वी स्थानीय एक देवता के बहुत सारे संबंधी और भी देवता हो गए। एक एकस्यापि देवताया बहुनी नाम ध्यानी भवन्ति, अपिवा कर्म पृथक्त्वात्, ये एक बात कह दी, अपिवा पृथक एव स्यु पृथक स्तुतय भवन्ति तथा विधानानि, इस पृथक ही हैं ये, अलग अलग ही हैं, जैसे अग्नि है, वैश्वानर है, जातवेदा है, ये सब अलग अलग ही हैं, क्योंकि इनके नाम भी अलग अलग हैं और स्तुतियां भी अलग अलग हैं। फिर एक बात की, यथो एतत् कर्म पृथक्त्वात्, उस वो जो बात बीच में एक कही थी कि कर्म पृथक्त्व से एक के ही ये अलग अलग नाम हो गए, कहते हैं ये ऐसे भी तो हो सकता है, अलग अलग ही हैं और सारे मिलकर काम कर रहे हैं, विभज्य कर्माणि, अपना काम बांट लिया। कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम, अलग अलग हैं, पर काम बांट लिया और अपना काम कर रहे हैं, सब काम बांट लिया और मिलकर कर रहे हैं कि तुम मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो, मैं तुम्हारे में नहीं, मिलकर करेंगे, मिलकर चलाएंगे। यथोत कर्म पृथक्वादिति बहोपि विभज्य कर्माणि कुर्यु, बहुत सारे भी बांट करके काम, विभज्य माने बांट करके, और बांट करके भी मिल करके भी, बांट भी लिया और फिर मिल करके भी कर रहे हैं। तत्र संस्थान एकत्वम, संस्थान एकत्वम और संभोग एकत्वम च दृश्यते। यहां पर जैसे संस्थान का एकत्व, एक पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे, ये बहुत सारे हम रहते हैं, यहां पर पतंजलि योगपीठ में बहुत सारे हम लोग रहते हैं, ये संस्थान एकत्व होगा। एक स्थान पर हम बहुत सारे लोग रहते हैं, ये स्थान की दृष्टि से एकत्व होगा। और संभोग एकत्वम से दृश्यते, और समान भोग की का भी एकत्व दिखाई देता है। एक वो उदाहरण दिया है, देवताओं का उदाहरण दिया है, जो भौतिक देवता पृथ्वी का पर्जन्य के साथ, वायु और आदित्य के साथ समान भोग देखा जाता है, और अग्नि का इतरस्य लोकस्य, अग्नि का दूसरा जो द्युलोक है उसके साथ समान भोग देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, यही है ना, संभोग एकत्व तो पूरा सहस्तित्व ही बता रहे हैं। पृथ्वी का पर्जन्य के साथ, पृथ्वी जो है, बादल यहां पर बरसते हैं और यहां औषधि वनस्पति, फल फूल अन्न पैदा होता है, और उससे फिर ब्राह्मण लोग अन्न की और घी दूध की आहुति देते हैं, अग्नि से फिर वो द्युलोक तृप्त होता है। पर्जन्या भूमिम जिनवंती दिवम जिनवंती अग्नया, एक वाक्य है ना, पर्जन्य जो है भूमि को तृप्त करते हैं, और इधर अग्नि उस द्युलोक को तृप्त करती है, यहां यज्ञ हवन आदि करते हैं और द्युलोक तृप्त होता है। तो संभोग एकत्व से दृश्यते, पृथ्वी का पर्जन्य के साथ, पृथ्वी का पर्जन्य के साथ, वायु के साथ, आदित्य के साथ, तीन देवताओं का नाम लिया, पर्जन्येन वायु आदित्याभ्याम से संभोगो अग्निनाच है, और इधर पृथ्वी में जो अग्नि है वो इतर लोक का समान भोग, क्योंकि दिवम जिनवंती अग्नया, ये अग्नियां जो है द्युलोक को प्रीणित करती है, तृप्त करती है, यहां की अग्नियां द्युलोक को तृप्त करती है। तत्र एतद् नर राष्ट्रम इव जातम, जैसे अभेद और भेद, हम एक समुदाय रूप में कहें, स्थान एकत्व की दृष्टि से यदि कहें, तो इस राष्ट्र में हम सभी मनुष्य जो है रह रहे हैं, सभी के सभी मनुष्य जो है एक राष्ट्र में रह रहे हैं। संभोग की एकता नर राष्ट्र की तरह देव राष्ट्र में भी है, देवता भी मनुष्यों की तरह सब एक दूसरे के साथी हैं। जैसे राष्ट्र में सभी लोग एक दूसरे के साथी होते हैं, ऐसे देवता भी एक दूसरे के साथी हैं। इसकी उपमा ऐसे समझ लीजिए नर राष्ट्रम इव की, कि नर राष्ट्र में जैसे राष्ट्र और उसमें स्थित जो मनुष्य जैसे एक दूसरे के साथी होते हैं, ऐसे देवता भी एक दूसरे के साथी होते हैं। पर्जन्य का साथी, पर्जन्य का साथ ले रही है भूमि, और भूमि की अग्नि का साथ ले रहा है द्युलोक, तो देवता भी एक दूसरे के साथी हैं, जैसे कि मनुष्य राष्ट्र में जैसे साथी होते हैं। राजा राम जी ने यहां पर यह लिखा है, याज्ञिकों का जो पक्ष है वो ये कि अग्नि जातवेदा इष्टवानर आदि अलग अलग देवता हैं, क्योंकि इनकी स्तुतियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग नामों से इनके लिए अलग अलग हवियां हैं, और काम यद्यपि एक भी बारी बारी से अनेक कर सकता है, भिन्न भिन्न नाम पा सकता है, पर अनेक भी तो अनेक काम बांट करके कर सकते हैं। यद्यपि एक व्यक्ति भी अलग अलग काम कर सकता है, बारी बारी से कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनेक भी तो अनेक काम बांट कर कर सकते हैं, इसलिए हमारे पक्ष में रोक नहीं है, जो तीन देवतावादी हैं वो करें, रोक नहीं है। देवता स्वरूप से तो अलग अलग ही हैं, किंतु रहने का स्थान बहुत बहुत सों का एक ही है, अलग अलग ही हैं, लेकिन बहुत सों का स्थान एक ही है। पृथ्वी स्थानीय सब देवता पृथ्वी में, मध्यम स्थानीय सारे देवता अंतरिक्ष में, द्विस्थानी शब्दों में रहते हैं। ये स्थान से एकता हम भी अग्नि के साथ जात वेद आदि की मानते हैं, हम भी मानते हैं कि जैसे तीन देवता हैं पर अग्नि के साथ बहुत देवता हैं, लेकिन अग्नि के साथ रह करके काम कर रहे हैं, वो झगड़ा नहीं करते, मिल करके कर रहे हैं। हाँ, ये बीच में डाल दी, वैसे बीच में किसी ने कहा कि एक ही तो अनेक हो सकते हैं ना, बारी बारी से। एक के नहीं, तीन के। हाँ, तीन के, ठीक है, एक एक के बहुत सारे। हाँ, तीनों के बहुत सारे, ठीक। तीसरी नाम अग्नि आदि नाम, एक आत्म नाम अनेक धर्म, एक एक होने में या उनके अलग होने में, क्योंकि आगे इसी हेतु को जो है वो, वो तो बीच में दूसरे व्यक्ति ने कह दी एक बात अपीवा कह करके, इसीलिए तो उसका कार्य के भेद से, जैसे एक ही पुरुष के कार्य के भेद से अलग अलग हो जाते हैं ना, एक ही पुरुष किसी यज्ञ में कहीं कुछ बन जाता है ना, ऐसे ही इसी प्रकार मुख्य देवता तीन है किंतु विकार भेद से उन्हीं के भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं, ऐसे कह दिया। तीन ही देवता हैं, हाँ तीन ही देवता हैं, पर कर्म पृथक्त्व के कारण से उनका वैश्वानर और अभिधान पृथक हो रहा है, जैसे कि एक व्यक्ति के होता है, दृष्टांत दिया है। अनेकत्व में हेतु दिया, अपिवा पृथक वेशु यहीं से शुरू हो गया, या फिर इनको पृथक ही मान लो, चलो ये अग्नि के साथ जैसे वैश्वानर और जात वेदा है, और अंतरिक्ष में जैसे नहीं, कर्म पृथक्त्व बीच में उन्होंने ये दे दिया ना कि ये तीन ही है, पर कर्म पृथक्त्व से भिन्न भिन्न नाम हो गए नाम, एक तो ये फिर ते फिर अगली पंक्ति अपि वा पृथक एवषु पृथक स्तुतो भवन्ति, या अलग ही मान लो इनको, तीन से अधिक देवता, अधिक देवता मान लो, बहु देवता। कैसे ऐसे कैसे नहीं, पृथक एवषु तो बहु देवतावादी बना रहे हैं अजय जी, पृथक एव शिव को बहुदेवता वाद में ले जा रहे हैं, तो ये तो अलग प्रसंग हो गया ना जी। हाँ, एक तो था कि तीन ही है, तीन है, उसकी पुष्टि के लिए दे दिए गुण के अनुसार या कर्म के अनुसार नाम भेद है, वस्तुतः ये तीन ही है, तीन ही है। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये अलग अलग ही हो। हाँ, बहुदेवतावाद मान लो, बहुदेवतावाद, ये तीन से उनकी स्तुतियां अलग अलग है, ठीक है, वो भी देखा जाता है ना, कर्म अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कर्म होते हैं, ये भी देखा जाता है, उदाहरण तो दोनों ही मिल रहे हैं हमारे को। और पृथक स्तुतियां उनके नाम भी पृथक हो गए, तो बहुदेवतावाद को पुष्ट कर रहे हैं इस इन पंक्तियों से जी। फिर तो लोक में दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं, एक व्यक्ति अनेक कर्म करने के कारण अनेक नाम वाला होता है, और भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न काम करते हुए अलग अलग नाम वाले होते हैं, लोक के उदाहरणों से, ठीक है, ऐसा भी देखा जाता है, ऐसा भी देखा जाता है, आप चाहे तो ऐसा मान लो। अपि वा पृथक एव शिव, पृथक पृथक नाम ही है, एक ही देवता के कई नाम नहीं है, किंतु देवता ही अलग अलग हैं, ऐसे बता दिया। बहु देवतावाद, तीन पक्ष है ना, एक देवतावाद, त्रिदेवतावाद, बहु देवतावाद। तो त्रिदेवतावाद तो इसमें निकला है ना, तीसरा देवता नैरुक्ता अग्नि पृथ्वी स्थान ये वाला, तासा महाभाग्य देगी के सभी बहुनी नाम ध्यानी बहुंती, यहां तक जो है त्रिदेवतावाद को पुष्ट किया। और हाँ, ये अगला भी हेतु जो है अभी वह कर्म पृथक्त्वात हेतु दिया है, उसी में ये उदाहरण दे दिया, तो इससे ये सिद्ध किया कि तीन देवता हैं, कर्म के पृथक्त्व के कारण वो जो तीन के अलग अलग साथ में नाम जो मिलते हैं, वो कर्म पृथक्त्व के कारण नाम पृथक्त हो गया। अग्नि का वैश्वानर नाम, जातवेदस नाम कर्म पृथक्त्व के कारण हो रहा है, हैं तो अग्नि ही रूप वो। वैश्वानर भी अग्नि है। नहीं, इसमें जो हमें उन देवताओं को लेना पड़ेगा जिनको अलग माना गया है, ये वैश्वानर और जातवेदा अलग देवता है क्या अग्नि के अतिरिक्त? अग्नि से भिन्न देवता है। नहीं, तीन मानेंगे तो अग्नि के ही नाम है ये, ठीक है, और तीन से अलग मानेंगे तो अग्नि एक अलग है, वैश्वानर एक अलग है और जातवेदा अलग है, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, हैं? और एक देवता में तो अग्नि भी वही है और वायु भी वही है, द्युलोक भी वही है, इंद्र भी वही है, सब वही है, एक देवता वाला सबसे अच्छा लग रहा है। अद्वैत आता है, अद्वैत आता है, विज्ञान जो है वो विभाग करता है कोई भी वस्तु, दर्शन एकत्व लाता है, दर्शन, दर्शन की शैली है, तो दर्शन विज्ञान में सबसे श्रेष्ठ विज्ञान वो है जो अधिक से अधिक विभाग करके सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को बता दे, और दर्शन सबसे श्रेष्ठ दर्शन वो है जो एकत्व ला दे, जो अनेकों में एकता ला दे, वो दर्शन सबसे श्रेष्ठ दर्शन है, इसलिए अद्वैत सबसे श्रेष्ठ दर्शन है जी। त्रैतवाद तीन तक पहुंचा था, सांख्य में दो तक पहुंचा है, सांख्य में दो तक और अद्वैत में एक तक, तो इसलिए वो शीर्ष पे है, वेदांत शीर्ष पर है, ऐसे बताते सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत अद्वैत का है जी, क्योंकि उसमें अभेद होता है, एक ही होता है। सारे वेदों का तात्पर्य तो नहीं, ये एक अलग वाक्य है। सारे वेदों का तात्पर्य तो अद्वैत में ही है ना। और वेद विज्ञान के विपरीत है, वेद विज्ञान, वेद में विज्ञान नहीं मान सकते, विज्ञान तो बहुत्व को लाता है, ये अद्वैत है, वेद और विज्ञान में कभी तालमेल नहीं हो सकता। तो ये आगे वाली बात हम जानते नहीं। तो ये हो गया, ये अपि वा पृथगेषु पृथग स्तुतो भवन्ति यथोएतत्, ये फिर उसका खंडन कर रहे हैं कि ये जो कर्म पृथक्त्व की बात कही थी ना कि तीन से ज्यादा हैं, तो नहीं तीन ही है, कर्म पृथक्त्वात् की बात जो कही थी ना कि तीन ही है, तो ये तो बहुत सारे भी मिलकर काम कर सकते हैं, बहुदेवतावाद की तरफ बढ़ रहे हैं अब, नहीं बहुत्व में भी एकत्व देख रहे हैं ना, ना, ना। आपने यही तो बताया था, इसमें जो कहा है वो मैं देख रहा हूँ, उसी के लिए जी, यथोएतत् कर्म पृथक्त्वादिति जो कहा था जी, कि एक ही कर्म भेद से नाम भेद हो रहे हैं, ऐसा मत कहो, यूं कहो कि ये सब अलग अलग ही हैं पर मिलकर काम कर रहे हैं, यही तो अनेकता में एकता वाली बात है, मिलके फिर वो एकत्व ही ला रहे हैं, अलग अलग होते हुए भी वो एक ही के लिए काम कर रहे हैं, मिलकर के काम, मिलकर के लक्ष्य एक है, लक्ष्य एक है, नर राष्ट्रमिव, जैसे सारे मनुष्यों को राष्ट्र को चलाना एक लक्ष्य है, सब अलग अलग काम करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, वैज्ञानिक हैं और जो भी कुछ लगे हुए हैं, सबके सब खेती कर रहे हैं, व्यापारी हैं, सब जो भी हैं, सारे मिलकर के काम कर रहे हैं। तत्र संस्थान एकत्व, उसमें ये जो बात कही सहअस्तित्व को ही बता रही ना, कि हम सब धरती के पर रहते हैं, एक स्थान है हमारा, इसलिए हम जुड़े हुए हैं, एक लक्ष्य से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए बोल रहे हैं कि बहुदेवतावाद को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ऐसा मत कहो कि कर्म पृथक्त्व से नाम पृथक्त्व हैं, बहवोपी, ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे मिलकर के अलग अलग अपना काम बांट लिया और मिलकर के काम कर रहे हैं। नहीं जी, उसके पिछले के विपरीत में बोल रहे हैं, पहले था कि एक देवता और अनेक कर्म, ऐसा एक, ना हो, एक एक की बजाय तीन कहें, तीन देवता और उनके अलग अलग कर्म, जी, उन तीन में जो एक देवता है वो एक, तीन में से एक ले रहा हूँ, वो एक देवता और उनके अलग अलग कर्म, अनेक कर्म वाले हों, इसकी जगह पे अलग अलग ही होते हुए या अलग अलग अलग कर्म, ऐसे तो बोल रहा हूँ, नहीं उसमें आप एकत्व पे फिर ले जा रहे हैं ना, नहीं एकत्व की बात तो इसमें है ना, साथ में यूं जुड़ी हुई है, वो एकत्व तो आगे देखना है हमारे को कि एकत्व क्या है, संस्थान का एकत्व है, हाँ, संभोग का एकत्व है जी, ये है हाँ, लेकिन व्यक्ति तो भेद ही हाँ, ये ठीक है ना, व्यक्ति भेद है, कर्म भेद है हाँ, लेकिन एक लक्ष्य के लिए जा रहे हैं ये भी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं कह रहे, आगे अगली पंक्ति बोल जोड़, संस्थान का एकत्व है और संभोग का एकत्व है हाँ, संभोग का मतलब साथी एक साथ मिलकर परस्पर उपकारिता, संभोग का अर्थ है परस्पर उपकारिता, सब अपने अपने अलग अलग कार्य स्वतंत्र करते हुए भी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं हाँ, ये लेकिन एक ही लक्ष्य से नहीं, लक्ष्य एक ही नहीं है, सब अपना अपना लक्ष्य तो एक ही है ना, आनंद तृप्ति संतोष शांति ये सब का एक ही लक्ष्य, यूं एक ही लक्ष्य है लेकिन वो सबका अपना अपना अलग अलग है, जैसे कि राष्ट्र को चलाना, ये लक्ष्य लेकर के राष्ट्र को चलाने के लिए सब जने काम नहीं करते, इतने व्यक्ति हैं भारत में, सब राष्ट्र को चलाना है इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके नहीं करते हैं, प्रशासन ऐसा कर सकता है लेकिन जो जन सामान्य है वो अपने अपने लिए ही करते हैं, लेकिन करते हुए भी एक दूसरे का सहयोग होता, यदि हमारी सबकी ज्ञान की स्थिति ऐसी हो तो फिर सही रहेगा ना, सारे मनुष्य यदि ज्ञान की स्थिति में जिए तो सबका लक्ष्य यही है ना कि हम नहीं, ऐसा हो तो हो सकता है लेकिन जो व्यवहार का उदाहरण दिया जा रहा है जी, मैं तो सब अलग अलग ही करते हैं, और परस्पर उपकारिता, संभोग का अर्थ है इतरेतर उपकारित्व, समान कार्यता हाँ, उसी में ये पुष्टि में आगे बात पंक्तियां लिखी हैं कि पुष्टि क्या, उसका जो एक प्रकार से उसका बहुदेवता में तो फिर बिखर जाएगा सब, अपना अपने दफरी अपना अपना राग, ये धरती चलेगी कैसे, ऐसे समस्या आने लगी तो उसको उत्तर दिया है, तो अलग अलग देखते हुए भी आप उसमें समानता तो देखो हाँ, अलग अलग देखते हुए भी उसमें कोई न कोई आधार पर समानता तो देखनी पड़ेगी, संस्थान एकत्व में कि एक साथ रह रहे हैं, एक साथ एक दूसरे का भला कर रहे हैं, वो तो आया ना आचार्य जी, सहअस्तित्व तो आया ना यहाँ पर जी, सहअस्तित्व तो उभर कर आ रहे हैं ना, संभोग एकत्व पृथ्वीयां मनुष्य पशु देवा इति स्थान एकत्व, जैसे पृथ्वी में ये जो है मनुष्य पशु देव रहते हैं, ये स्थान की एकता है, देखो ना अलग अलग हैं लेकिन परस्पर उपकृत हो रहे हैं एक दूसरे से, देवता पृथ्वी पर भी रहते हैं हाँ, कहीं और भी रहते हैं और ही रहते हो, जो ये बोलते हैं कि भाई देवता तो कहीं और रहते हैं तो पृथ्वी पर भी रहते हैं हाँ, नहीं वो तो है ही, वो जब ऐसे बोलते हैं तो वो एक विशेष अर्थ में अलग ढंग से बोलते हैं, एक ऐसा लोक जहाँ देवता ही रहते हैं, ये तो सारे घुले मिले हैं, देवता भी राक्षस भी असुर भी, ये देव उतने अच्छे नहीं है, नहीं अच्छे तो हैं पर विद्वान लोग अच्छे ही हैं, यहाँ श्री अरविंद स्वामी दयानंद रमण महर्षि जैसे लोग रहते हैं तो अच्छे तो हैं ये भी, यथा पृथिव्या मनुष्य पशु देवा इति स्थानेकत्व संभोग एकत्व से दृश्य थे, यथा पृथिव्या पर्जन्य, अब ये देखो पृथिव्या पर्जन्य वायु आदित्य व्याम से संयोग अग्निना चितरस्य लोकस्य, अग्नि के द्वारा दूसरे लोक के साथ संभोग एकत्व है ना, दिवम जिनवंती अग्नय आदि जो, और त्रयस्तपंती पृथ्वी मनुपा, ये जो पृथ्वी को तीन तप रहे हैं वायु आदित्य पर्जन्य, और अग्नि का दूसरे लोक के साथ, श्रीमद् भगवद गीता में तीन ये वो बताई हैं, तीन यज्ञ दान और तप, जगह जगह तीन का, और छांदोग्योपनिषद में भी त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययनम दानम, ये तो एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, ये तीन स्तंभ नहीं है, एक स्तंभ के ये तीन भाग हैं हाँ, एक स्तंभ है, स्वामी दयानंद तीन अर्थ कर दिए, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में है, तो वो एक स्तंभ पर उन्होंने तीन वो स्तंभ बता दिए, तीन धर्म के स्कंद हैं। विरजन जी बोले ये तो अर्थ ठीक नहीं किया उन्होंने, तीन धर्म के स्कंद बता दिए, तो एक है यज्ञ अध्ययन दान। तो हाँ अध्ययन से अलग आ गया तब थोड़ा सा, अध्ययन को तब मान लो यज्ञ जो है वो सृष्टि संस्था को ठीक रखता है, सृष्टि संस्था को स्वस्थ रखता है, और दान जो है समाज संस्था को, ये समाज संस्था जो बिगड़ रही है ना भ्रष्टाचार ये वो, तो सब जिसका दाव पड़ता है वो खींच लेता है, तो वो दान डगमगा गया तो समाज संस्था भ्रष्ट हो गई, और तप जो है शरीर संस्था को ठीक रखता है, शरीर संस्था तप के बिना ठीक नहीं रहेगी, समाज संस्था दान के बिना ठीक नहीं रहेगी, और सृष्टि संस्था यज्ञ के बिना, ये तो सही पकड़ में आई बात। तत्र एतद् नर राष्ट्रम, ये बात होगी राष्ट्रत्व, इन सब रंग वाले सब जाति वाले मनुष्य एक हैं, मनुष्य मनुष्य करके भिन्न भिन्न है, तो यहां भी ब्रह्म राष्ट्र की दृष्टि से सब देव एक ही हैं। ब्रह्म को यदि हम राष्ट्र मान लें तो सारे देव एक ही हैं, एक ही परमात्मा देव की सारी विभूतियां, परंतु उसी देव से सूर्य आदि भिन्न भिन्न अपना अंश लेकर के भिन्न भिन्न देव की कल्पना कर ली जाती है। तो तीन बातें आई, एकत्ववाद, बहुत्ववाद और त्रित्ववाद, अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है। हाँ पहले एकत्व त्रित्व और बहुत्व को स्थापित कर चुके हैं, नहीं इससे ये कहना चाह रहे हैं, इससे त्रित्व चलाया है, यथो एतत् कृतम कर्म पृथक्त्व, यहीं से त्रित्व को स्थापित कर रहे हैं। हाँ बहुत्व को, उल्टा बोल दिया मैंने, बहुत्व को स्थापित कर रहे हैं, इससे पहले त्रित्व को स्थापित कर चुके हैं, बल्कि ये कहना चाहिए अपि वा पृथग एषु पृथग ही स्तुतयो भवन्ति तथा विधानानि, यहां से शुरू हो गया बहुत्व स्थापित। गुरु जी यहाँ तो व्याख्याकारों ने तो इस तरह की है ना कि अथवा तत्क्रम पृथक, ये तो पता भी चल रहा है, तिस्रा देवता से लेकर अपीवा कर्म पृथकवाद यथा होता धर्यु, यहाँ तक तो त्रित्व स्थापित कर दिया। हाँ जी, अपीवा पृथक पृथक स्तुत भवंती, ये चल करके समाप्ति तक तत्रेता नर राष्ट्रम, यहाँ तक जो है बहुत्व स्थापित कर दिया। यहाँ तो तीनों को स्थापित कर रहे हो, एकत्व त्रित्व बहुत्व को। नर राष्ट्र क्या होते हैं पहले इसको, इसमें इस तरह हित दे रहे हैं कि कई बार क्या मनुष्य क्या होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो वहां तो एक ही देश माना जाता है, जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनका पृथक पृथक स्थान माना जाता है, तो उस प्रकार मनुष्यों में जिस तरह अलग अलग देश और राष्ट्र देखा जाता है और एक भी देखा जाता है, उसी प्रकार देवताओं में बहुत एकत्व और तत्व भी देखा जा सकता है। राष्ट्र कहने में सबका अभेद और नर कहने में भेद प्रतीत होता है, ऐसे दिखाया है इस व्याख्याकार ने दुर्गाचार्य की उदाहरण देते हुए, पृथ्वी स्थानी का अग्नि यह भेद है, जात वेद वैश्वानर ये भेद है, इसी प्रकार दूसरे दोनों स्थानों में जानो, आत्मा यह अभेद है, लोक लोकों में रहने वाले लोग ये भेद है, इसी प्रकार सामान्य धर्म और विशेष धर्म से अभेद और भेद जाने, ये दुर्गाचार्य जी ने ऐसा कहा है, सामान्य धर्म से सब उसमें समाहित हो जाएंगे, विशेष धर्म से भिन्न भी हो जाएगा, तो आत्मा ये अभेद है, लोक लोकों में रहने वाले ये भेद है। इसमें ये ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद अरुण जी कि ये जो अपिवा पृथक एवस्यु जो वर्णन है जी, ये भी बहुदेवतावाद का ना हो करके, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुरु जी, पहले उसके नीचे वाला है वो संशय उठा रहे हैं, तीन वाला ही है, नहीं संशय उठा रहे इसमें जो आप, ये आप कुल मिलाकर ये तो मान लोगे ना कि बहुदेवतावाद है, नहीं नहीं मानोगे, मानूंगा गुरु जी ऐसा नहीं, मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अंतिम जो अनुच्छेद इकट्ठा जो है ना ये तत्र से, अथो एतत से लेके अथो एतत यथो एतत है ये यथो एतत कर्म पृथक्चारिति इससे क्या यहाँ से लेके जो तत्र एतत नर राष्ट्रमिव यहाँ तक एकत्व त्रित्व बहुत तीनों को स्थापित कर रहे हैं दृष्टि भेद से आप जो कह रहे थे गुरु जी अच्छा तो इस नर राष्ट्र के समान तो इसमें एकत्व द्वित्व त्रित्व कैसे स्थापित कर रहे हैं तीनों अलग अलग बताना इसमें को ये तृत्व को ये एकत्व को ये द्वित्व को ये तृत्व को राष्ट्र भेद है नर भेद है बस ऐसी बात निकल रही है नर राष्ट्रम ही नर और राष्ट्र की भांति आप ये कह रहे थे कि स्कंद स्वामी ने बहुत अच्छा लिखा है नर राष्ट्रम ही को कल कह रहे थे ना कल समाप्त करते समय आपने कहा था कि ये बहुत अच्छा लिखा है मैंने कहा चलो कल बताते हैं जी इसमें जो ये उदाहरण दिया है यथा करके यथा पृथिव्याः और इसके विपरीत है अग्नि नाच इतरस्य लोकस्य बिल्कुल पृथ्वी भी एक लोक है और ये भी एक लोक है ये उदाहरण उस तरह का हो कि तीन तरह के देवता हैं तो कुछ एक तरह के देवता जिनका स्थान और संभोग एक जैसा है इस दृष्टि से वो एक में आ गए स्थान एकत्व और संभोग एकत्व तो इन सब का सारे देवताओं का परस्पर उपकारी उपकार्य भाव है परस्पर साथ देते हैं ये भी एक दूसरे का जैसे भूमि साथ लेती है पर्जन्य का और भूमि साथ देती है पर्जन्य का जी ये आपने बताया मैं एक अलग बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि संभोग एकत्व और संस्थान एकत्व को बताने के लिए ही यथा कह करके उदाहरण दिया है और इस उदाहरण में दो लोक अलग अलग बताए जा रहे हैं और दोनों का संभोग अलग अलग है पृथ्वी का पर्जन्य से और वायु और आदित्य से बताया एक अलग हो गया और अन्य लोकों का अग्नि के साथ में है पर्जन्य के साथ में नहीं है पर्जन्य के साथ जो लिखा हुआ है उसके अनुसार बोल रहा हूँ हाँ, अग्नि ना इतर से लोक इतर से लोक मानी ऊपर अंतरिक्ष लोक के साथ इतर लोक तो अंतरिक्ष लोक ही है ना दिवम जिनवंती अग्नया या द्विलोक के साथ जी इसमें जैसे अन्य लोक हैं उसकी तरह से पृथ्वी है तो ये जो किसका किसके साथ संभोग है तो पृथ्वी का पर्जन्य के साथ में जी तृतीय विभक्ति वाले अलग और षष्ठी विभक्ति वाले अलग ये मैं अलग अलग कह रहा हूँ तो जो षष्ठी षष्ठी पृथ्वी पर्जन्येन च पृथ्वी का पर्जन्य के साथ और वायु आदित्य के साथ तीनों के साथ ये तीन बात हो गई तीन है ये पृथ्वी का तीनों के साथ परस्पर संभोग है अग्निना च इतरस्य लोकस्य और इतर लोक का अग्नि के साथ संभोग है पृथ्वी के जितने देवता हैं हाँ पृथ्वी के जितने देवताओं परस्पर स्थानिकत्व की दृष्टि से संभोग ना वो क्या बोलते हैं स्थानिकत्व संस्थानिकत्व ये तो संस्थानिकत्व होगा पृथ्वी में जितने हैं जैसे इन्होंने दे दिया मनुष्य पशु देव ये सब इनका स्थान एकत्व है संस्थान एकत्व स्थान एकत्व संस्थान शब्द का अर्थ है स्थान एकत्व और संभोगे तो एकत्व से दृश्यते संभोगे तुम दूसरे के साथ दूसरे देवताओं के साथ पृथ्वी पर रहने वाले का पारस्परिक संस्थान एकत्व बनेगा और संभोगे तो दूसरे के साथ बनेगा हाँ पृथ्वी वालों का अंतरिक्ष वालों के साथ द्विलोक वालों के साथ द्विलोक अंतरिक्ष वालों का पृथ्वी के साथ परस्पर ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र हेतु हैं देवताओं के उसमें या मतलब दोनों मिला के एक ही है कौन से नहीं तत्र संस्थान एकत्व संभोग है तो एकत्व च उपेक्षित तीनों मतों मैं तो यही समझाऊं संस्थान एकत्व संभोग एकत्व भी जानना चाहिए इनका ये जो देवता है ना देवताओं का संस्थान की दृष्टि से एकत्व और परस्पर उपकार्यता की दृष्टि से संभोग एकत्व जानना चाहिए देवताओं का। हाँ स्थान एकत्व दिखा दिया ना, नहीं ये इनका संस्थान एकत्व बताए को भी देख लो इन देवताओं का। जैसे इनका स्थान एकत्व है ऐसे देवताओं का भी स्थान एकत्व समझना चाहिए। अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग कर्म करते हुए भी, अलग अलग नाम होते हुए भी, जैसे पृथ्वी पे इनका स्थान एकत्व है ऐसे ही उपमा दी इनका भी स्थान एकत्व समझना चाहिए उपमा से। वो स्थान तीन है जो यहाँ बता रखे हैं इन्होंने अलग, अंतरिक्ष आदि, ये एक बात हो गई। अब कह रहे हैं कि संभोग एकत्व भी है इन देवों का, अब उसको बताने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। वो उदाहरण देवताओं पे ना घटा करके एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। नाम ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि देवता के ही हैं, यथा पृथ्व्याः, हम पृथ्वी को, वायु को और आदित्य को देव मान करके कर रहे हैं। तो देवों को समझाने के लिए देवों का उदाहरण थोड़ा ना देंगे। पहले वाला स्थान के एकत्व का है, संभोग के एकत्व का उदाहरण कहाँ दिया इन्होंने? अच्छा अब यथा करके गुरु जी तो अलग अलग घटा रहे ना, यहाँ तो स्थान एकत्व तो यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी लोक में पशु मनुष्य और देवताओं का। ये संभोग एकत्व अगली पंक्ति के साथ जोड़ रहा हूँ। हाँ जी गुरु ऐसा ही जोड़े गुरु जी, क्योंकि इनका अलग अलग एक पृथ्वी पर मनुष्य पशु पृथ्वी स्थानी देवता अग्नि आदि हैं। देवता मानी अग्नि आदि, पृथ्वी पर मनुष्य पशु और पृथ्वी स्थानी देवता अग्नि आदि, देव का अर्थ है यहाँ पर इन्होंने व्याख्याकार ने ये कर दिया, देवा का मतलब पृथ्वी स्थानी देवता अग्नि आदि। ये जो देवा शब्द है ना, पृथ्व्या मनुष्य पशु देवा, देवा का तात्पर्य पृथ्वी स्थानी जो अग्नि आदि देवता हैं, ये स्थान की एकता है। हम विद्वान देव का अर्थ लेते हैं, एक तो एक देव का अर्थ अग्नि आदि देव, तो पृथ्व्या मनुष्य पशु देवा अग्नि आदि देवता भौतिक देवता जो हैं, वो स्थान एकत्व हो गया। संभोग तो एकत्व से दृश्यते, ये अगले वो हो गया पृथ्वी का पर्जन्य के साथ वायु आदित्य के साथ, पृथ्व्या पर्जन्य वायु आदित्याभ्याम संभोग। कथम पृथ्वी औषधि उत्पत्तो स्वीकार्य आरंभे पर्जन्य वायु आदित्य कृतम उपकारम न उपेक्षते। पृथ्वी जो है औषधि आदि की उत्पत्ति के लिए अपने कार्य को आरंभ करने के लिए पर्जन्य वायु और आदित्य के उपकार की उपेक्षा नहीं करती, उसको आदर देती है। पृथ्वी उसकी भी अपेक्षा रखती है कि आप मेरी मदद कीजिए। और उधर द्युलोक भी पृथ्वी के उपकार की उपेक्षा नहीं करता, वो कहता है मेरे को आहुति दीजिए। द्युलोक पृथ्वी के उपकार की अपेक्षा करता है। दिवम जिनवंती अग्नया, ये तो बहुत मुझे तो ऐसा ही समझ में आया, इससे ज्यादा तो मेरे दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि जैसे संस्थान एकत्व संभोगेकत्व उपेक्षितव्यम, इस इसमें हमें संस्थान का एकत्व मतलब पृथक हो गए तो भी कुछ समानता है, इसलिए लिखा कि देवता अलग अलग हैं तो ये ब्रह्मांड चल कैसे रहा है, अलग अलग हैं तो ये सृष्टि चल कैसे रही, अलग अलग ही बता दिया आपने। हाँ जब अलग अलग ही हो गए, क्योंकि बहुदेवत्व सिद्ध किया ना ऊपर, तो बहुदेवता हैं तो फिर ये चल कैसे रहा है, बहुदेवता तो फिर अपनी अपना डफली अपना अपना राग हो जाएगा। हाँ तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि बहुदेवतावाद होते हुए भी संस्थान का एकत्व है, संभोग एकत्व है, परस्पर की संस्थान का एकत्व है। एक जगह हम रहते हैं इसलिए हम भाई एक जगह रहते हैं तो हम रहते हैं ना पृथ्वी पर, जैसे देवता मनुष्य और ये सब रहते हैं, तो ये सभी चीजों को देख लो ना आप। इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है ये संस्थान का एकत्व है, यही तो कह रहा हूं। द्युलोक में एकत्व है, परस्पर संभोग एकत्व है, और इसमें भी संभोग एकत्व तो दोनों जगह घटेगा। संस्थान एकत्व में भी संभोग एकत्व है, और परस्पर जो दूसरे दूसरे लोक है ना, द्युलोक अंतरिक्ष लोक, इन तीनों लोकों में भी संभोग एकत्व है। परस्पर उपकारी उपकारक भाव है, परस्पर अपेक्षिता भाव है। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य पशु देव, इनका स्थान एकत्व है और संभोग एकत्व भी है, और संभोग एकत्व जो है अलग भी है लोकों का। तो इसमें तो क्या बताऊं अब मैं, पशु देवता ये परस्पर एक जगह रहते हैं, हम धरती पर सभी लोग, हाँ परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर के पृथ्वी का वायु बादल आदित्य इनके साथ परस्पर उपकारिता है। पृथ्वी को अपेक्षा है ना इसकी, बादल की, अग्नि की, आदित्य की, वायु की, और अग्नि का दूसरे लोकों के साथ माने द्युलोक के साथ अग्नि का संभोग एकत्व है। अग्नि के साथ द्युलोक का संभोग एकत्व, ऐसे भाषा बनेगी। ये सारा नर राष्ट्र के जैसे हो गया, जैसे कि इस राष्ट्र में बहुत सारे मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों का स्थान एकत्व भी है, संभोग एकत्व भी है। तीन नहीं, ये बहुदेवतावाद को इन्होंने संस्थान एकत्व संभोग एकत्व से संगत करके दिखाया कि बहुदेवतावाद में भी कोई बाधा नहीं है दुनिया के चलने में। संस्थान एकत्व संभोग एकत्व, जैसे कि पृथ्वी में मनुष्य पशु देवता रहते हैं, संस्थान एकत्व है, चल रहे हैं, संभोग एकत्व भी है। हाँ, संभोग एकत्व का दूसरा एक दृष्टांत दे दिया, जैसे पृथ्वी में इसका संभोग एकत्व उभयमणि न्याय से दोनों तरफ जुड़ रहा है, संस्थान एकत्व वालों के साथ भी जुड़ रहा है और अगले वाले के साथ भी जुड़ रहा है अलग से। हाँ, संस्थान एकत्व तो कहाँ है, और आप संस्थान एकत्व यदि ले पूरे ब्रह्मांड को ये एक माने तो संस्थान एकत्व भी हो जाएगा, क्यों अच्छा जी, एक ही देवता तीनों स्थानों में, ऐसे भी मानते हैं ना। ये पृथ्वी अलग स्थान पे है, पर्जन्य और वायु अलग स्थान पे, वायु और आदित्य अलग स्थान पे, ऐसा ही ना। और एक पक्ष ऐसा आएगा कि अग्नि ही तो यहाँ है, अग्नि द्युलोक में, अग्नि अंतरिक्ष में, ऐसा भी एक आएगा। तो फिर तीनों स्थानों में जब अग्नि है तो वो भी संस्थान एकत्व भी हो जाएगा। ये सारा नर राष्ट्र की तरह है, जैसे कि मनुष्य राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, एक ब्रह्मांड है या ब्रह्म है, और नर हैं अलग अलग, सारे नर जो हैं इस मिलकर के राष्ट्र को चला रहे हैं। जैसे यहाँ पतंजलि योगपीठ में हम सब मनुष्य मिलकर के पतंजलि योगपीठ के लक्ष्य को की तरफ को आगे बढ़ा रहे हैं। मिलकर के भी बहुदेवतावाद में भी संकट नहीं है, यदि हम इस तरह से देखें तो। द्वैत दृष्टि में भी, जैसे ये जो सांख्य दृष्टि है, जैसे ये मानी दो हैं अलग अलग, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सांख्य में कर्म फल व्यवस्था और ये सारी चीजें जो है ईश्वर के अधीन नहीं स्वीकार करते, तो भी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये सांख्याचार्यों के मूल वो हैं। परस्पर जो है एक दूसरे के साथ, दूसरे की अहिंसा उनका सबसे प्रमुख वो है, सबसे अग्र धर्म है। और अहिंसा अग्र धर्म होते ही फिर एक दूसरे की उपकारियता और ये सारी आ जाती है। तो वही तो यहाँ कह रहे हैं संभोग एकत्व संस्थान एकत्व, अलग अलग मानते हुए यदि हम एक चल सकते हैं मिल करके तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसे बता दिया। यदि अलग अलग मानते हुए हम एक साथ नहीं चल सकते तो अच्छा है कि एक ही मान लो सबको, तो उस बहाने एक चल सकेंगे अपना मान करके। तो ये सारी दृष्टियां ठीक बता दी इन्होंने, पर इसमें एकत्व और बहुत्व की बात तो ठीक है, बीच में त्रित्व जो है क्यों ला रहे हैं? त्रित्व को थोड़ा बहुत्व का ही एक प्रकार का संक्षिप्त रूप समझ सकते हैं क्यों? अच्छा जी, एकत्व और बहुत्व तो ठीक बैठता है, तो बीच में एक त्रित्व और क्यों? बीच में स्थान वो अभी बताया ना सर जी, भी बता रहे थे, मैं भी बता रहा था, सर मेरी इस बात का समर्थन कर रहे हो, मेरी बात की व्याख्या कर रहे हो हजर जी। एक मध्य मार्ग है, बहुतों का मध्य मार्ग भी है ना जी, ये तो दो अतियां हैं, मैं मध्य का समर्थन कर रहा हूँ, एक में जो चले गए वो भी अति में चले गए और बहुत में जो चले गए वो भी अति में चले गए, जितने चाहे देवता बना लिए, तो इधर चले उधर चले, मध्य मार्ग सबसे ठीक है, न इधर न इधर, कहीं भी अति में नहीं जाना है, मध्य मार्ग है। इसलिए बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत ही मध्य मार्ग है, कभी भी कुछ हो मध्य मार्ग अपना लो, मध्यस्थ दर्शन, इतने नियमों का पालन करूंगा, ऐसा खाऊंगा पीऊंगा और एक बिल्कुल छूट हो, मध्य मार्ग अपना लो, बस ज्यादा झंझट नहीं, सहज मार्ग होता है मध्यम मार्ग वाला, वो सहज मार्ग होता है, तो ये एक मध्यम मार्ग है बीच वाला जी। इसमें एक दृष्टि से मैं दूसरा एक कहता कि जो ये पहला उदाहरण दिया यथा पृथिव्याम, इसमें स्थान का तो एकत्व है, अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से कह रहा हूँ, स्थान का तो एकत्व है लेकिन संभोग का एकत्व नहीं है इनका, मनुष्य पशु और देवों का है ना। मैं बात पूरी करूं जी, एक दृष्टि से ऐसा, दूसरा आगे वाला जो है पृथ्वी और पर्जन्य आदि का, इसमें संभोग एकत्व है लेकिन स्थान एकत्व नहीं है, उस दोनों को दिखाने के लिए, दोनों को दिखाने के लिए। अब यूं तो एकत्व करना हो तो स्थान एकत्व में भी हम स्थान भिन्नता में भी एकत्व कर सकते हैं, जैसे यहां पर पशु मनुष्य का संभोग एकत्व हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी सबके भोग अलग अलग हैं, कर्म नहीं, उस संभोगत के एकत्व ऐसे देख रहे हैं, देखना तो कहीं भी देख सकते नहीं, वो इस तरह से देख रहे हैं संभोग एकत्व तो, कि जैसे पशुओं के ऊपर मनुष्यों का जीवन डिपेंड है, मनुष्यों से पशुओं के लिए नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो भी अगर वक्ता उस उदाहरण को देना चाहे, विवक्षा ऐसी हो तो वो भी लिया जा सकता है, वो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां क्या इन्होंने किया है कि इति स्थान एकत्व, विवक्षा इतनी ही है, इनका स्थान एकत्व बताना, स्थान एकत्व बताया जा रहा है, संभोग एकत्व नहीं बताया जा रहा है, और दूसरा वाला जो है उसमें संभोग एकत्व बताया जा रहा है, स्थान एकत्व नहीं बताया जा रहा है। और एक संभोग शब्द में भोग जो है ये भुज पालन अर्थ में लेकर के यह ज्यादा संगत है, एक दूसरे का पालन कर रहे हैं ये, एक के बिना दूसरा, एक संभोग होता है कि भाई हमारे को भोग हो रहा है कुछ, इसको पालन अर्थ में अगर लेंगे दूसरा वाला जो अर्थ है, इतरेतर उपकारित्व संभोग, इतरेतर उपकारित्व है, तो ये तो ये जो दिखा रहे हैं पृथ्वी पर्जन्य है ना, ये एक दूसरे का उपकार उपकारित्व ही तो है, ये यही बोल रहे थे मैं तो, परस्पर उपकारी उपकारक भाव, पालन वाला अर्थ, पालन वाला अर्थ। और यहाँ जो यथा करके पृथ्वी कहा ना जी, पृथ्वी पर्जन्य है ना वायु आदित्यभ्याम, तो पृथ्वी ये एक चीज हो गई, इसका पालन हो रहा है किन के द्वारा? पर्जन्य आदि के द्वारा पृथ्वी का पालन हो रहा है, और पृथ्वी स्थानीय देवता है अग्नि। अब अगला जो कहा अग्निना च इतरस्य लोकस्य, तो अग्निना मतलब इस पृथ्वी लोक के द्वारा इतर लोकों का, यानी जो वायु आदित्य पर्जन्य के जो लोक हैं उनका हो रहा है, परस्परता दिखाने के लिए दो बार कहा है, इससे उन दोनों का और उन दोनों से इसका, एक दूसरे का पालन हो रहा है। तत्र एतन नर राष्ट्रम इव जातम, तो तत्र एतन नर राष्ट्रम इव जातम। अब ये जो चीज है ना जी, ये उदाहरण ही है, ये दृष्टांत ही है। दृष्टांत हमारा क्या है कि तीन देवता हैं और तीन में भी जो एक देवता है, इसके जो अलग अलग देव हैं, ये आपस में एक दूसरे का सहायता करते हैं। संस्थान एकत्व की दृष्टि से, स्थान एकत्व की दृष्टि से तो उदाहरण बनेगा मनुष्य पशु और देवता का। हाँ, तो वो एक जैसे अग्नि स्थान है तो वैश्वानर नहीं, पृथ्वी स्थानी जो अग्नि देवता है, अग्नि एक देवता, वैश्वानर और वो पृथ्वी स्थानी है, तो पृथ्वी पर जितने भी देवता हैं वो एक स्थान वाले हैं, अंतरिक्ष के जितने देवता हैं वो एक स्थान वाले हैं, और इसी तरह द्विलोक के तीनों हो गए जी। अब जो संभोग एकत्व बताया जा रहा है वो परस्पर है जी, मैं बात पूरी करूं। ये जो परस्पर उदाहरण दिया गया, ये तो तीन देवताओं में परस्पर बताया जा रहा है, भिन्न भिन्न स्थान वालों में, ये तो दृष्टांत है। दृष्टांत ये है कि जो एक ही देवता था उसमें जो अनेक देव थे वो भी एक स्थान पर रहते हुए भी एक दूसरे का पालन कर रहे हैं। कैसे? जैसे पृथ्वी वाला यानी एक अलग, दूसरे वाले अंतरिक्ष और उससे एक दूसरे का ये पालन करते हैं। तो ये भी दृष्टांत ही है, है देवताओं का ही दृष्टांत, और दृष्टांत हमारा वो तीन के संदर्भ में ही देखना होगा, वहां वो दृष्टांत है और ये दृष्टांत है। एक दूसरे के पालक हैं, जैसे पृथ्वी का पालन पर्जन्य से होता है, जैसे पृथ्वी का पालन आदित्य से होता है। केवल तीन की बात नहीं, बहुत्व में भी लगेगा ये। लेकिन जी जो प्रसंग चल रहा है, जिस चीज को ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, बहुत्व में ही तो दिया है ये। बहुत्व का नहीं जी, ये त्रित्व में, त्रित्व के अंदर फिर बहुत्व। कुल बहुत्व जो है 3333 वो एक अलग बात हो गई। एक तो है ये तीन देवता है, अब इन तीन में भी तीन है मतलब तो तीन ही है, और एक है कि तीन है और इसमें भी बहुत है, इसमें भी बहुत है, इसमें भी बहुत है, बहुत हो गए ना, अलग अलग तीन मैं समझ गया, मैं समझ गया, पर आप इसको इसमें सीमित करने से कोई लाभ नहीं है ना। लाभ ये मिल रहा है जी, ये भाष्य की पंक्तियां ठीक सिद्ध हो रही हैं, जो यथा करके जो किया जा रहा है ये हम दृष्टांत और दृष्टांत का भेद कर पा रहे हैं, नहीं तो हम यथा की जगह तथा कहना चाहेंगे, यहाँ तो तथा होना चाहिए था, क्योंकि हम पृथ्वी पर्जन्य के अंदर जो देख रहे हैं ये दृष्टांत ही है। ये तो ठीक हो गया, तो दृष्टांत के लिए हमें दृष्टांत कहाँ से लाएंगे हम? दृष्टांत प्रसंग से हमें पता लग जाएगा कि तीन देवता और एक में भी अनेक जो हैं, वो हमारा दृष्टांत बनेगा, ये दृष्टांत बन जाएंगे सारे, पूरा प्रकरण संगत हो जाता है इससे। तो हो गया स्पष्ट? ये पर एक दूसरे का पालन करते हैं। देखो पृथ्व्याः, एक तो यहाँ पर दो तरह से कथन है, एक स्थान की दृष्टि से और तत्स्थ देवता की दृष्टि से। अब जैसे पहला वाक्य है, ये शैली है शास्त्रों में मिलती है, पृथ्व्याः कहा लेकिन अग्नि नहीं कहा यहाँ पर, और आगे पर्जन्य वायु और आदित्य, ये जो कि देवता नाम है लेकिन स्थान का नाम नहीं लिया इन्होंने, ठीक है। पृथ्वी जो है ये स्थान का नाम दिया और आगे देवताओं का नाम दिया, इसके विपरीत नीचे वाले में अग्नि ना, अब ये पृथ्वी स्थानी देवता का नाम ले लिया लेकिन पृथ्वी नहीं कहा है, और अन्यस्य लोकस्य कहा, तो यहां पर देवता का नाम नहीं लिया, स्थान का नाम लिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, हम किसी भी तरह ले लें। वास्तव में यहां देवताओं की परस्पर कार्यता उपकार्यता पालन करने को दिखाया जा रहा है, और अंतर्भावित रूप से स्थान भी एक बताया जा रहा है छुपा हुआ, तो वास्तव में एक दूसरे का पालन कर रहे हैं ये। लेकिन ये जो देवता हैं, ये तीन देवता हैं, ये जो ऊपर तीन देवता थे पृथ्वी स्थानों, अग्नि पृथ्वी स्थानों, वायु इंद्रो अंतरिक्ष स्थानों और सूर्य, उसी तीन वाले ही प्रसंग में ये पूरी बात कही जा रही है। वो जो तीन देवता हैं वो एक एक करके तीन हैं या बहुत बहुत करके तीन है? ले लीजिए कोई बात नहीं। आचार्य जी, आप जिस प्रकार कह रहे थे बात तो समझ में आ रही, तो तीन देवता है, एक एक के अलग बहुत देवता है, जैसे ज्यादा देवता। ये तीस आगे वाला पक्ष, अभी वह पृथक है विश्व, तीन मानते हुए भी एक, तीन मानते हुए एक एक है, एक तीन मानते हुए एक एक में बहुत, उनकी शाखाएं बहुत हैं, एक एक में बहुत बहुत हैं, ये दूसरे दूसरा पक्ष आ गया। उसमें आप उदाहरण अलग अलग लोकों का उदाहरण दे रहे थे, जैसे पृथ्वी का पर्जन्य उदाहरण हमेशा दृष्टांत से दृष्टांत से भिन्न ही होना चाहिए। हमारे इसमें जिस तरह से हम कर रहे हैं व्याख्या, उसमें जिसको हम दृष्टांत मान रहे हैं उसी को दृष्टांत मान रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं। भिन्नता तो होनी ही चाहिए, वो भिन्नता तभी हो सकती है जब हम इस तरह से लेंगे। स्पष्ट हो गया है? ये इन्होंने कहा नहीं है, ये इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन बताया कि होता है। कैसे होता है ये कहीं और कहा होगा, ये देखने की बात है। अभी इतना कह रहे हैं कि एक स्थान पर रहने वाली जो पृथ्वी स्थानीय अग्नि एक देवता मान रहे थे, वो भी अनेक हैं, वो एक स्थान वाले हैं यानी पृथ्वी स्थान वाले हैं, और आपस में एक दूसरे का पालन करते हैं, पुष्टि करते हैं। ये दृष्टांत एक स्थान वालों के लिए और तीनों पे बनेगा, अलग अलग तीनों पे घट जाएगा ये का ये दृष्टांत ऐसा। तो उसमें ये यथा जो लिखा हुआ है वो ठीक ही है, बिल्कुल तथा की जरूरत नहीं है, ये यथा करके उदाहरण ही दिया जा रहा है। त्रित्व की बात, त्रित्व की बात नहीं, त्रित्व आचार्य जी ने बता दिया ना अपना अभिप्राय की त्रित्व की बात नहीं कह रहे हैं, कि एक जो पृथ्वी स्थानीय बहुत सारे हैं, अंतरिक्ष स्थानीय बहुत सारे हैं, द्युलोक स्थानीय बहुत सारे हैं, उनको बता रहे हैं। अब उसको आप यूं बोले कि पृथ्वी स्थानीय के बहुत सारे अवयव हैं, अब इसकी बजाय यूं भी बोल दो पृथ्वी स्थानीय बहुत सारे हैं, एक ही तो बात है। अंतरिक्ष स्थानीय बहुत सारे हैं, द्युलोक स्थानीय बहुत सारे हैं, एक एक का नाम लेकर के तीन स्थानों में तीन देवता बताए, पृथ्वी में अग्नि, ऊपर इन विद्युत है, आगे द्युलोक है। अब ये तीन बता करके बोले कि नहीं अलग अलग बहुत सारे, अर्थात पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, केवल अग्नि मत कहो। अग्नि का ही नहीं, अग्नि का ही क्या मतलब, बहुत सारे हैं, बहुत सारे पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, हाँ अंतरिक्ष में बहुत सारे हैं, है। और द्युलोक में बहुत सारे हैं जी। तो उनका परस्पर संस्थान है तो संभोग एकत्व है जी। बस बात खत्म हुई, आगे बढ़ते। हाँ अगले के साथ बिल्कुल, ये जिस तरह इन्होंने पूर्ण विराम लगाया है, स्थान एकत्व में एक बार पूरी हो गई, एक दृष्टांत स्थान एकत्व का दे दिया। नहीं ठीक है, अल्प विराम ले लीजिए, अद आकार चिंतन चले। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ लोक आप ले लीजिए, वास्तव में यहाँ पर संभोग एकत्व दिखाना है, वो देवताओं का आपस में दिखाना है। तो ये जो पृथ्वी कहा, या पृथ्वी से वास्तव में पृथ्वी में स्थित जो अग्नि है जी जी, उसको कहना चाह रहे हैं, लेकिन स्थूल रूप से कथन के लिए पृथ्वी शब्द ले लिया। पर्जन्य पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी अलग से देवता तो नहीं माना गया ना जी, पृथ्वी भी एक देवता माना गया, पृथ्वी भी एक देवता माना गया, तो ठीक है केवल देवतावाची भी ले सकते हैं, लेकिन इनमें जो पलट करके एक दूसरे की पालकता बताई जा रही है वो हमको पलटना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये पृथ्वी लिखा ऐसे नीचे अग्नि है, जो पृथ्वीया षष्ठी था वो यहाँ पर अग्निना तृतीय हो गया है, और आगे पर्जन्य ने वायु आदित्याभ्याम ये तृतीय है, और इतरस्य लोकस्य ये षष्ठी है, पलट के दिखाना होता है ना। ये शैली है शास्त्र की, अनेक जगह कह उधर का देते हैं उधर का कह देते हैं, पर उससे दोनों से दोनों का तात्पर्य आता है, दोनों से दोनों का तात्पर्य। अब हम आकार चिंतन देवता नाम आगे बढ़ते हैं, देवताओं के आकार की चिंता शुरू करते हैं, देवता पुरुषों के से आकार वाले हैं या बिना आकार वाले हैं, जैसे हमारा आकार है ऐसे ही देवताओं का इंद्र अग्नि वायु का आकार है या बिना ही आकार के हैं ये। पुरुष विधा स्वीत एकम, अभी आकार चिंतन और क्या हो रहा है जी? निराकार, ये जो पीछे भी जो आप बोल रहे थे ना जी, ये अश्वादी हैं, ये जड़ हैं, अब ये तो ये वायु आदि जो लिखे हैं, अग्नि आदित्य आदि, ये जिनको कि वास्तविक देवता मानते हैं, वो चेतन है क्या? कौन से? अग्नि वायु। पीछे जो अदेव कहा था उन्होंने, उस संदर्भ में एक बात आई ना कि भाई ये अदेव क्यों, कि ये तो जड़ है, जड़ का उसमें ले लिया, यानी जो वास्तविक देव है वो तो चेतन है, और ये जो आदित्य है और अग्नि है ये वास्तविक देव है, इनको अदेव नहीं कह रहे, तो ये चेतन है होंगे क्या? तो चेतन अचेतन की दृष्टि से ये विभाजन नहीं है जी। जी, देव ये उस्तरो जो कि विशेष शक्ति हुई, अब ये अश्व आदि ये तो विशेष शक्ति लगते नहीं है, औषधि आदि ये तो चलती फिरती चीजें हैं। इन्होंने उपास्य की दृष्टि से लगाया, चंद्रमणि जी ने, उपास्य की दृष्टि से, हमारे हमारे जीवों के लिए उपास्य देव। ठीक है, हाँ बोले घोड़े की तो हम क्या उपासना करेंगे, घोड़ा हमारी उपासना करता है, पेड़ की हम क्या उपासना करेंगे, ये तो उपास्य नहीं है। अग्नि आदि तो फिर भी उपास्य हो जाते हैं हमारे। आकार चिंतन क्या है कि पुरुष विधाश्रित एकम चेतनाबद्धि स्तुतयो भवन्ति तथा विधानानि, नाम भी ऐसे हैं और स्तुतियां भी चेतनावान जैसी हैं, चेतनावत ही स्तुतयो भवन्ति, चेतना वालों की तरह इनकी स्तुतियां, जैसे चेतना वाले जो होते हैं ना उनकी स्तुतियां होती हैं, वैसे इनकी स्तुतियां हैं। चेतनावद वत चेतना वालों के समान, एक मतुप है एक वत है, वती है, एक मतुप प्रत्यय पहले वाला, दूसरे वाला वती प्रत्यय, चेतना वालों के समान इनकी स्तुतियां होती हैं। तो चेतना वाले जो होते हैं, वो तो मैं गलत ही बोल गया था, घोड़े जो है उनके शरीर जी, इसमें वत का क्या बता रहे हैं जी, चेतना वत, पहला मतु प्रत्यय, दूसरा जो है वती प्रत्यय, चेतना वत वत, चेतना वालों की तरह इनको स्तुति की जाती है। ये एक मत हो गया कि ये देवता जो है पुरुषविद हैं, पुरुषाकार हैं, ये शरीरधारी हैं, पुरुषों की तरह, पुरुषों की तरह शरीरधारी हैं और चेतन हैं ये देवता। देवता आकार चिंतन, देवताओं के आकार का विचार कर रहे हैं ना, तो देवता पुरुषों के जैसे आकार वाले हैं, और या फिर पृथ्वी आदि की तरह आकार वाले अचेतन हैं, या दोनों प्रकार के हैं, ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। चेतना वालों के समान, चेतना वालों के समान इनकी स्तुतियां होती है, नाम भी इनके वैसे ही, चेतना वालों के जैसे नाम है, इन देवताओं के भी नाम है, नाम भी वैसे ही है। ठीक है, पुरुष विदा होने में हेतु दे दिया, चेतना बद्धि स्तुतोय भवन्ति तथा विधानानि, एकम मतम, एक पक्ष है पुरुष विधास्यु चेतना वद्धि स्तुतो भवन्ति तथा अथापि पुरुष विधिकै अंगै, दूसरा हेतु दे रहे हैं, पुरुष के जैसे अंग होते हैं ना वैसे ही इनके अंगों की स्तुति की जाती है। ऋष्वात इंद्र स्थविरस बाहु, इंद्र तुम्हारी ये मुट्ठी है, हे इंद्र तुझ महान की दर्शनीय दोनों भुजाएं, स्थविरस बाहु, स्थविर माने तुम वृद्ध बढ़े हुए की, महान ऋष्वा महान की बाहु भुजाएं हैं, भुजाएं तो किसी पुरुष की होती हैं, तो इंद्र की भी भुजाएं बता दी, महान होती हैं, जो ये योगियों के लक्षण में एक बताते हैं, लंबी आजान बाहु, आजानु बाहु, ऋष्यात इंद्र स्थविरस बाहु, राजा के, महान पुरुषों के, नहीं महापुरुषों के, योगियों के भी बोलते हैं, महापुरुषों के, राजाओं के खासतौर से आजानु बाहु, राजाओं के लिए भी है, ठीक है, किसी किसी के मिलते हैं जी। हाँ, तो पौरुष विधि कई, पौरुष विधि कई अंगई संस्तुयंते देवता, ये ये दो देवता हैं, पुरुष के जैसे अंगों से इनकी स्तुति की जा रही। ऋष्वाते ये उदाहरण दे दिया, यत संग्रिभणा मघवन काशी रित्ते, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, इमे चिदिंद्र रोदसी अपारे, हे इंद्र इन दोनों अपार द्यावा पृथ्वी को भी जिसलिए तुमने पकड़ा हुआ है, हे धन वाले ये तेरी एक मुट्ठी ही तो है। यत संग्रिभणा मघवन काशी रित्ते, आप थोड़ा सा साथ में यात्रा चलेगी तो अच्छा रहेगा। ऋष्वात इंद्र स्थविरस्य बाहु, इसका अर्थ तो दो बार बता दिया, हे इंद्र तुम महान की बाहु जो हैं, ऋष्वात इंद्र स्थविरस्य बाहु, इसमें पूछिए जो नहीं आया बताएंगे फिर दोबारा। हे इंद्र तुझ महान की बड़ी या दर्शनीय दोनों भुजाएं हैं। हाजी बाहु ऋष्वा, ऋष्वात इंद्र स्थविरस्य बाहु, अजान बाहु गुरु जी, ये बाहे यहाँ गाठों तक आती जी, घुटनों तक आती। ऋष्वा का अर्थ कर दिया रेशणव शत्रु नाम, शत्रुओं की नाशक, ठीक है। हे इंद्र बूढ़े तेरी, बूढ़े स्थविर, स्थविर तो वृद्ध होता है ना, वृद्ध तेरी शत्रुओं की नाशक भुजाएं, भुजाओं की शरण में हम आते हैं, तुम्हारी जो भुजाएं हैं उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं। तुझ वृद्ध की ऋष्वा शत्रु नाशक, ये द्विवचनांत है, ऋष्वा बाहु का विशेषण है, ऋष्वा ऋष है, हाँ सुपाम सुलुक आकार देश प्रथमा द्विवचन या द्वितीय द्विवचन भी हो जाएगा ना हमारा, हम उसकी शरण में आते हैं। अध्यार यदि इस तरह का है तब तो तुम्हारी बाहों की शरण में आते हैं। हाँ इन्होंने व्याख्याकार ने वो शरण ग्रहण की बात कर दी ना, तुम्हारी शरण में आते हैं। दूसरा दूसरा मंत्रार्थ मघवन, यत संग्रिभणा मघवन काशिरित्ते, ये पूरा मंत्र क्या है, इमेचिदिंद्र रोदसी उता भय। अच्छा मघवन, हे इंद्र जिसमें अपार रोदसी, अपार द्विलोक पृथ्वीलोक को संग्रिभणा इकट्ठा कर लेता है, वह तेरी मुट्ठी ही तो है। काशी मानी मुट्ठी, मुट्ठी की स्तुति कर रहे हैं। इन दोनों अपार द्यावा पृथ्वी को भी जिसे जिसलिए तू पकड़े हुए है, अपार जो रोदसी है ना द्यावा पृथ्वी, हे मघवन ये तेरी एक मुट्ठी ही है। तो यहां पर भुजा और मुट्ठी का संबंध देखने से इंद्र को पुरुष जैसा मानना पड़ेगा, और देवताओं के परस्पर संभाषण भी मंत्रों में हैं। तो पुरुष विद यदि नहीं मानेंगे तो कैसे होंगे संभाषण, उधर अग्नि की तरफ से कुछ बुलवाते हैं फिर दूसरा उसका उत्तर देता है, इसमें संभाषण का तो हेतु नहीं दिया, हेतु नहीं दिया, पर बात वो भी आती है मंत्रों में। आद्वाभ्याम हरि भी, ये पुरुष पौरुष विध कई अंग ही संस्तुयंते है ना, इसको और भी विस्तार दे सकते हैं हम। आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्र आयाही, जैसे कि बोले दोनों घोड़ों के साथ आ जाओ हे इंद्र, द्रव्यों के संयोग से भी देवता पुरुष विध ही सिद्ध होते हैं, ये एक अलग है, तू बात नहीं कह रहे हैं ये उदाहरण देते जा रहे हैं। आद्वाभ्याम हरिभ्याम आही कल्याणी जाया सुरणम गृहेते, तुम्हारे घर में कल्याणी जाया है, कल्याण वाली पत्नी और सुरमणीय तेरे घर में है, सुरणम सुरमणीय ते गृहे, ये सारा पुरुषविद यदि नहीं होगा तो कैसे, पुरुषविद होने से ये सारे स्त्री बाल बच्चे सब, और पौरुषविद के कर्म भी और पुरुषों के कर्मों से भी पुरुषविद सिद्ध होते हैं। अद्धि इंद्र पिब च प्रस्थितस्य, यहाँ पर कह दिया तेरी ओर प्रस्थित हुए जो पुरोडास और सोमरस है उसको हे इंद्र तू भक्षण कर अद्धि आशुत करण स्तुधि हवम। आखिरी वाला बोल रहा हूं, ये सब ओर से सुनने वाले कानों वाले इंद्र आश्रुत करण इंद्र के लिए आया है, हवम सुधि हमारी पुकार को सुनो, हमारे हमारा जो बुलावा है पुकार है उसको सुनो। तो खाना पीना सुनना ये नहीं बन सकता जब तक देवता मनुष्यों के सदृश अंगों वाले ना हो। तो इन प्रमाणों से मंत्रों के देवताओं को पुरुष विद सिद्ध किया गया है। स्पष्ट हुआ इसमें किसी को कुछ शंका है? हो गया? हाँ जी फूलचंद जी, देवताओं का पुरुष विधत्व सिद्ध किया है ये इन युक्तियों से हेतुओं से है? हाँ अपुरुष विधाश्युत या परम। अब ये कहते हैं ये जो है पुरुष विद नहीं है ये देवता, अपितु यद दृश्यते अपुरुष विधम तद, जो कुछ दिखाई देता है वो पुरुष विद नहीं है बिल्कुल, जो सामने दिख रहा है ना वो पुरुषों का आकार दिखाई नहीं दे रहा, जैसे अग्नि है चंद्रमा है जल है पर्जन्य है सूर्य है, पुरुष विद होते तो दिखते ना पुरुष, अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा ये सब अपुरुष विद दिखाई दे रहे हैं, अलग आकार दिखाई पड़ रहा है। पीछे जो आकार दिखाया था वो तो शब्दों में था जी, तो शब्द प्रमाण में था केवल जी, वास्तव में तो नहीं है उनका। अब प्रत्यक्ष में कुछ और दिख रहा है तो शब्दिक बौद्धिक चर्चा थी वो तो केवल ये वास्तविकता पे आ गए। यथोत चेतना वी स्तुतो भवंती। अब वो हेतु खाटने पड़ेंगे ना, वो जो हेतु दिए थे कि इनकी चेतना वानो जैसी स्तुतियां होती हैं वैसे नाम भी होते हैं, उसको काट एक तो काटना शब्द होता है, एक है कि अपना उद्धार कर रहा है उससे, दूसरे ने जो तीर चलाए थे उससे अपने को बचा रहा है, उसको काट नहीं रहा है उसका समाधान कर रहा है। हाँ हिंसक प्रवृत्ति नहीं है, उसको काट रहा हूं मैं, उसने जो मेरे प्रति हिंसा की थी उससे अपना बचाव कर रहा हूं। यह हिंसा यथो एत चेतना वद्वद्धि स्तुतो भवन्ति, अचेतना नहीं अभी एवं स्तुयन्ते। कहते हैं ये तो कोई बात नहीं कही आपने, जो अचेतन होते हैं ना उनको भी चेतनावानों की तरह स्तुति कर देते हैं कवि लोग, यथा अक्ष प्रवृत्ति ने औषधि पर्यंतानी, जैसे कि अक्ष प्रवृत्ति औषधि पर्यंत जो हैं औषधियों को अचेतन मान, पेड़ पौधों में जीव नहीं है अचेतन है। यथा उ, यथो भी अलग से भी मिलता है यथा उ भी हो जाएगा, यथा यथो यथो यथा चेतना वद्वद्धि स्तुतो भवन्ति, अचेतना नहीं अपि एवं स्तुयन्ते, अचेतन भी तो ऐसे होते हैं, अचेतनों की भी तो ऐसे स्तुति होती है। जड़ या जो जिनमें ज्ञान नहीं है उनकी स्तुति कर देते हैं, अक्ष से लगकर औषधियों पर्यंत, जी तो उसमें स्तुति अक्ष प्रवृत्ति नहीं औषधि पर्यंत यानी यथोत, एक और उसमें दिया था यथो अथापि पौरुष विधिक अंग संस्तुयन्ते, उसका भी कह रहे हैं एत पौरुष विधिक अंग संस्तुयन्ते अचेतनेश्व भी एत भवति, अचेतनों में भी हो जाता है ये तो हैं? ये सोमग्राव अपने हरे सोमरस से भीगे मुखों से देवताओं को यज्ञ में आने के लिए पुकार रहे हैं, ये जो सोम ग्रावा है ना सोम पीसने के जो लोडी है, अभिक्रंदंती पुकार रहे हरिते भी आस भी, आस भी माने मुखों से, हरे हरे मुखों से, ये जो लोडी जब पीसेंगे तो हरा हरा तो हो ही जाएगा, तो कहते हैं हरे मुख से उनको पुकार रहे हैं कि आओ सोमपान तैयार है आ जाओ, देवताओं को यज्ञ में आने के लिए पुकार रहे हैं। हैं? शास्त्र निरर्थक है ये अनवर्ण बातें कही गई, क्या कोई पत्थर अभिक्रंदंती हरिते भी आसवी, हरित शब्द का देवे भी वैदिक प्रयोग है, हरित अकारांत शब्द का देवे भी जैसे बनता है ना, हरिते भी आस भी आसन शब्द का, आस्य का आसन आदेश हो गया, आस भी माने मुखों से, हरित हरित मुखों से ये देवताओं को सोमपान करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, ग्रावस्तुति में ये कहा जाता है यथोयतत। और एक बात कही थी पौरुष विद कई द्रव्य संयोगी, अथापि पौरुष विद कई द्रव्य संयोगी, पौरुष विद द्रव्य के संयोग की बात कही थी, जैसे देवता पुरुष विद सिद्ध होते हैं, हे इंद्र अपने दोनों घोड़ों के साथ आ जाओ, तो उसका उत्तर दे रहे हैं एतदपि तादृशम, ये भी तो ऐसा ही है। नदी की स्तुति में कहते हैं सुखम रथम युयुजे सिंधुरस्विनम, हाँ जी, और उस पुरुष के सदृश द्रव्यों के संबंध से ये कहा था ना, तो ये भी औपचारिक वर्णन है। सिंधु ने क्या किया, सुख का हेतु जगत के लिए रथ को जोड़ा है, सुखम रथम युजे सुखकारी रथ जोड़ा है किसने, सिंधु ने, अश्विनम इति नदी स्तुति, सिंधु ने जगत के लिए सुख का हेतु घोड़े से युक्त रथ जोड़ा है, सुखम रथम युजे सुख का हेतु घोड़े से युक्त जो रथ है वो जोड़ा है सिंधु ने जगत के लिए। हाँ, तो इस स्तुति में बहती हुई नदी की रथ में स्थिति नहीं होती है, असंभव होने से रूप कल्पना है, यहां रूपक के रूप में कह दिया, रूपक से स्तुति जाननी चाहिए। और एक कहा था पुरुष के सदृश कर्मों से ये जाना जाता है कि ये पुरुषविद हैं, तो इसका उत्तर भी दे रहे हैं, सिंधु ने अश्वी को जगत के लिए, अश्वी मानी घोड़े से युक्त जो रथ है ना, अश्वी अश्वम अश्वास्थिति, अश्वी अश्वी कहते हैं घोड़े से युक्त रथ को, तो सिंधु ने जगत के लिए सुख का हेतु जो था ना सुखम रथम, घोड़े से युक्त रथ को जोड़ा है। तो ये नदी की स्तुति में सिंधु नदी है और सिंधु ने सुख से युक्त रथ को अश्विनम मानी रथम युयुजे जोड़ा है, नदी की स्तुति में ये बात बोली गई है। तो द्रव्य संयोग में बोले थे ना कि पौरुष विद कई द्रव्य संयोगी, ये बात कही थी ना, उसका उद्धार कर रहा है, क्या उद्धार कर रहा है, ये कर रहा है कि ऐसा तो एतदपि तादृशम, जैसे अचेतनों में भी ये तो देखा गया है, कर देते हैं, जैसे कि नदी स्तुति में ये वचन है कि सिंधु ने अश्विनम सुखम रथम युयुजे, यथोयतत पौरुष विद कई कर्म भी, ये जो बात कही थी ना आखिरी में, आखिरी बात अद्धि इंद्र पिबच प्रस्थितस्य आसुत कर्ण सुधि अवम कहा था ना, तो बोले होतुश्चित पूर्वे हविरद्यमाशत इति ग्रावस्तुति रेव, कहते हैं ये तो ग्रावस्तुति में ये बात कही जाती है, ग्रावस्तुति है ये, ग्रावा की स्तुति है, जैसे इन्होंने कहा ना अद्धि इंद्र पिबच प्रस्थितस्य आसुत कर्ण सुधि हवम, ग्रावस्तुति में ये बात कही जाती है। पत्थरों में मुख्य खाना नहीं बन सकता, इसलिए ये भी एक रूपक है, अलंकार है, ये रूपक है, ये होता जो है अग्नि से भी पहले ही खाने योग्य हवि को खाते, जैसे होता अग्नि से भी पहले ही खाने योग्य हवि को, हे होता तुम पहले ही खा लेते हो, तुश्चित पूर्वे होता का, होता की जो हवि है पूर्वे पहले ही अद्यम आशत है खाने योग्य को, तुम लोग खाओ, ग्रावों को कह रहे हैं, ग्रावों को कह रहे हैं कि आशत है बहुवचन में, कि हवि को पहले कहो होता से खाने से पहले ही होतुष्टित पूर्वे हविरद्य मासत है आद्य हवि खाने योग्य हवि को खाओ। अथवा दोनों ही प्रकार के हैं अथवा उभय विधासु अपि वा पुरुष विधानाम एव असताम कर्मात्माना एतेषु यथा यज्ञो यजमानस्य एषच आख्यान समय या पुरुष विधि हो ये प्रत्यक्ष दृश्य अग्नि आदि अपुरुष विधानाम एव सताम अपुरुष विद होते हुए भी नहीं क्या बोल दिया मैंने उल्टा बोल दिया पुरुष विधानाम एव सताम पुरुष विद होते हुए कर्मात्माना एतेषु ये जो है कर्मात्मा है कर्म क्षेत्र है प्रत्यक्ष दृश्य जो अग्नि आदि है ना ये कर्मात्मा है कर्म क्षेत्र है जैसे यज्ञ यजमान का कर्म क्षेत्र होता है ये आख्यान समय आख्यान ऐतिहासिकों का ये सिद्धांत है। पुरुष विद भी अपुरुष विद भी दोनों प्रकार के हेतु दिख रहे हैं तो अपि वा उभय विधास्यु दोनों ही प्रकार के मान लेते हैं। चार पक्ष अपिवा उभय विधास्यु ये तीसरा हो गया अपिवा पुरुष विधानाम एव सताम कर्मात्मा ना एतेषु ये चौथा पक्ष अभी निर्णय थोड़ी कर रहे हैं। पुरुष विधों के साथ उनके कर्म क्षेत्र की बात कार्य क्षेत्र की बात कर्मात्मा ना एतेषु अभी चार पक्ष रख दिए आगे निर्णय आगे करेंगे। पुरुष विधों के साथ उनके कर्म क्षेत्र की बात है ये चौथी बात है कर्मात्मा ना एतेषु कर्म क्षेत्र है इनका देवताओं का अग्नि आदि देवताओं का ये कर्म क्षेत्र है जैसे यज्ञ यजमान का कर्म क्षेत्र होता है यज्ञ जो है यजमान का जैसे कर्म क्षेत्र होता है ये बता दिया ना कि पुरुष विधानाम एव सताम कर्म क्षेत्र क्षेत्रम इदम पुरुष विद होते हुए इनका ये कर्म क्षेत्र है जैसे कर्मात्मना एते देवताः स्यु प्रत्यक्ष आदि जो अग्नि आदि हैं उनको एते कह रहे हैं। ओ